سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلی پیڑ سجدے گرا کرتے ہیں پیڑ سجدے گرا کر اللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا یو ایس اے ہوسٹن یہاں ماشاء اللہ ویلکم. ایسے مواقع پر بعض اوقات اس طرح کے خیالات دل میں آ سکتے ہیں کیا یہ اسلامی یا آپ مرد صحیح ہو جلوس میلاد میں بھی جاتے ہو نہ چراغاں بھی دیکھنے جاتے ہو ہم نہ یہاں جا سکے نہ وہاں جا سکے نہ آپ لوگوں کی طرح یہ اجتماع میں شرکت کر سکے نہ یوں کر سکے نہ وہ کر سکیں تو یہ کیا ہم اتنے پابند اور ہمیں اتنی مطلب کہ پابندیاں ہم نہ منائیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن میلاد ہم نہ جھومیں ہم یوں نہ کریں ہم یوں نہ کریں تو اس طرح کے آنے والے جو خیالات یا وسوسے ہوں ان کو دور کرنے کے لیے آپ کیا مدنی پھول عطا فرمائیں؟ ایک مومن کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے جس حال میں رکھا تو اس کا شکر ہے اور ایسا کم ہی ہوگا کہ کوئی عورت یہ تمنا کرے کہ کاش میں مرد ہوتی یہ کم ہوتا ہوگا ایسا کیونکہ وہ اپنی اس کو بھی تو ایسی فیسلٹیز ہوتی ہیں جو مردوں کو بھی نہیں ہوتی بہت ساری ان کو فیسلٹیز ہوتی ہیں جو مردوں کو نہیں ہوتی یہ زیادہ محفوظ ہیں. اب فی زمانہ دیکھ لیں آج کل کے جیسے باب المدینہ کے دور میں تو میرا خیال ہے یہ سجدہ شکر کرتی ہوں گی کہ اچھا وہ مرد نہیں بنے روز لاشیں گر رہی ہیں مردوں کی جس کو دیکھو مطلب فائر کر دیتے ہیں عورت کو کون فائر کرتا ہے عورتیں کہاں مرتی ان کو تو نہ وہ ٹارگیٹ کلنگ میں ان کا کوئی نام سنا ہے کہ بھائی ان کو یعنی اکا دکا کبھی کبھار کوئی ہو جائے تو ہو جائے باقی یعنی کہ اسلامی بہنیں جو ہے وہ تو محفوظ ہیں تو اب تو اسلامی بھائیوں کو شاید حسرت ہوگا کاش ہم بھی اسلامی بہن ہوتے. نہیں رسک اتنا اب جو ٹارگیٹ ہو اور جس کو دھمکی ملی ہو اور دھمکی بھی وہ ٹکے والی نہ ہو سولڈ دھمکی ہوگا ہم تیرے اڑا دیں گے اس کو نہیں. اب یہ میرا بیان سن کے بولے کاش میں بھی یار وہ عورت ہوتا تو یہ لفڑے میں نہ پڑتا میں میرا دھمکی کوئی نہ دیتا. تو اس لیے اللہ تعالی نے جس حال میں رکھا یہ اس کا شکر ہے. یہ اپنے ایک گدھے نے وہ مثنوی شریف کی کچھ اس طرح کی حکایت ہے ایک گدھے نے ایک بار وہ شاہی استبل کا دورہ کیا کسی طرح وہ پہنچ گیا تو دیکھا تو وہ بڑی مالشیں ہو رہی تھیں اور وہ خوب عمدہ ان کو دانے دیے جا رہے تھے اور نہلایا جا رہا تھا اور بڑی یعنی کہ خدمت ہو رہی تھی. اس کو بڑی حسرت ہوئی بولا میرے کو تو پورا چارہ بھی نہیں ملتا اور اتنا وزن مجھ پر یعنی کہ لادا جاتا ہے اور میں کھینچتا ہوں تھکن سے چور ہو جاتا ہوں پھر ڈنڈے بھی پڑتے ہیں سستی کرتا ہوں تو یہ گھوڑے کیسے خوش نصیب ہیں یا اللہ یہ کیا کہ میں ایسا نہیں یہ ایسے ان کو کیسی خوشیاں ہیں اور میں تو نہ مطلب یعنی کہ میری کوئی مالش ہو نہ میری کوئی پالش ہو نہ مجھے کوئی نہلائے نہ مجھے کوئی عمدہ دانے کھلائے نہ میرے کو یہ عالی شان ان کا استبل کے ساتھ سائے میں پڑے میں دھوپ میں رگڑم پٹی ہو رہی ہے میری یا اللہ یہ کیا ہے کاش میں بھی ایسا ہوتا. اب اس طرح بہن سوچے گا کاش میں بھی مرد ہوتی تو یہ چراغاں دیکھ سکتی جلوس میں جا سکتی تو کر گدا بےچارا یہ اس طرح حسرت کرتا ہوا چلا گیا. پھر کچھ عرصے کے بعد واپس استبل کی طرف اس کا گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ آج تو نقشہ ہی بدلا ہوا ہے، ہر طرف آہو فغاں کا شور ہے، کسی کا کان کٹا ہوا ہے، کسی کے مطلب کے پیچھے لمبا سا زخم کا چیرا بنا ہوا ہے، کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے اور خون بہ رہے ہیں اور ایک چیخ رہے ہیں، یہ اس نے کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ ان مطلب اس کو بتایا گیا کہ وہ دراصل وہ دشمن نے حملہ کر دیا تھا، تو اسی لیے ان کو پال کر خدمت کر کے رکھا جاتا تھا کہ یہ لڑائی میں جائیں، تو یہ ان کو تلواریں اور تیر لگے ہیں اس لیے یہ زخمی ہو گئے. تو گدھے نے بولا یا اللہ میں نے توبہ کی، مجھے یہ نہیں بننا، میں صحیح ہوں، کبھی کبھی ڈنڈا کھا لیتا ہوں، اتنا میرے کو کچھ تلوار نہیں مارتا، جو میرے کو روکا سوکا مل جاتا ہے دانا وہ صحیح ہے، مجھے یہ مالش اور فالش نہیں چاہیے. تو اسی سے امید ہے کہ ساری بہنیں بھی سمجھ جائیں گی اور وہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہیں. قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ تعالی نے جو تقدیر کی، میرا مقدر کیا، وہی ہوا. تو الحمدللہ مطلب یہ کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کو تو جھوم جانا چاہیے کہ آپ کی سردار خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں ہوں گی، جو خوش نصیب جنت میں جائیں گی. خاتون جنت کا کیسا پردہ تھا کہ انتقال کے بعد آپ نے یہ پسند نہیں تھا آپ کو کہ جنازے کا بھی کوئی کفن سمیت بھی میری لاش دیکھ لے، اسی لیے ان کے لیے ڈولی کی ترکیب بنی. اور مطلب مشہور یہ واقعہ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ وہ ڈولی کا جب انہوں نے وہ نقشہ دیکھا تو پھر یعنی کہ مسکرائی، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال پاک کے بعد ایک ہی بار مسکرائی تھی، اور یہ وہی وقت تھا کہ ان کو یہ اطمینان ہو گیا کہ اب میری کفن میں لپٹی ہوئی لاش بھی کوئی نہیں دیکھ سکے گا غیر مرد. اور ان کی راتوں رات تدفین کی گئی تھی، نہ لوگوں کو اطلاع کی گئی، مخصوص حضرات نے ان کو دفن کیا، شاید کوئی بھی غیر محرم اس میں نہ ہو. تو اس لیے ان میں بھی بڑی پاک باز بیبیاں ہوئی ہیں، سیدتنا مریم بی بی حاجرہ کی قربانیاں کتنی ہیں، پھر امہات المومنین صحابیات، پھر آخر کوئی آپ کی امی جان بھی ہے ماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی تو خاتون تھی الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا اس میں خوش رہنا چاہیے. اب چراغا تو ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے، تھوڑا بہت ہندوستان میں ہو جاتا ہوگا، باقی دنیا میں کوئی چراغا تھوڑی ہر جگہ ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں. میں خاص سمجھو جشن ولادت کی کشش کی وجہ سے یہاں حاضر ہوا ہوں، میرا اور کیا، یہاں میرا تحریری کام یعنی کہ اتنا مطلب صحیح بات ہے وہ چھوڑ کے آئی ہوں میں کہ وہ کیا تفصیلات درج کروں، وہ مجھے مزہ نہیں آ رہا. جو مزہ یہاں ہے باب المدینہ میں جا رہا ہے وہ کہاں ہے جشن ولادت کا، تو باقی وہاں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی پتہ نہیں. ہم نے اپنے گھر کے اندر لڑیاں وغیرہ لگا لی تھی دل بہلانے کے لیے یا جھنڈا وغیرہ، باہر یہ بھی نہیں کر سکتے، دیوار کے باہر کچھ نہیں کر سکتے، جو کرنا چار دیواری میں وہ بھی کسی کو پتا نہ چلے، اس طرح وہاں ہے نہیں ماحول ہی نہیں، کسی کو سمجھ بھی نہیں آگے اس کو کیا ہو گیا، یہ کیا کر رہے ہیں. مطلب یہاں الحمدللہ رونق ہے، تو یہاں والیوں کو حسرت ہوتی ہوگی، تو جو حسرت ہوتی ہے تو حسرت نکال بھی تو لیتی ہیں، تاں گھومتی پھرتی ہیں، خوب بھیڑ تو کرتی ہیں، لیکن ایسا کرنا ان کو نہیں چاہیے. دعوت اسلامی والیاں، جو دعوت اسلامی والیاں واقعی ہوں گی میں امید کرتا ہوں وہ نہیں جاتی ہوں گی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا آپ نے جس طرح ماہ رضا میں ترغیب ارشاد فرمائی تھی، تو ملک بھر کے مختلف شہروں سے، علاقوں سے، یکم ربیع النور سے 12 ربیع النور تک سینکڑوں اسلام عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ حاضر ہوئے ہیں 12 دن گزارنے کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.

باپا جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پیارے باپا جان، میں گجرات کے شہر جلالپور سو بکلا سے مدنی مومی بات کر رہی ہوں. پیارے باپا جان، ہم صاحب کی طرف سے آپ کو، آپ کے اہل و عیال کو مدنی چینل کے ذریعے تمام مسلمانوں کو عید مبارک. اور پیارے باپا جان، اسی مبارک عید کے مبارک دن ہمارے حلال رضا کی بھی آمد ہوئی تھی. آپ کو اور تمام اہل و عیال کے حلال رضا کے 2 سال کے ہونے کی مبارک ہو. پیارے باپا جان، ہم ہر مدنی مذاکرہ پر بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں. ہر مدنی مذاکرے میں حلال رضا کا انتظار کرتے ہیں. حلال رضا کی زیادہ زیادہ لائک زیارت کروا دیا کرے. ہم کو عطا سے محبت ہے، ان کی اولاد سے عقیدت ہے. باپا جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ہلال رضا کی دوسری سالگرہ کو یاد بھی رکھا، مبارکباد بھی دی، کیونکہ یہ ہلال 12 ربیع النور شریف کو پیدا ہوئے تھے. یہ اب تیسرا 3 سال کے ہو جائیں گے 12 تاریخ کو انشاءاللہ، اگر زندہ بچ گئے تو. اللہ کرے کہ عافیت کے ساتھ رہیں یہ. اور اچھا، 2 سال ہو جائیں گے. اچھا، 3 ہو جائیں گے یار شاید. سمیا 8 دن پہلے آئیے. ہاں میرا 15 دن پہلے آئیے. میرے کو ہفتہ یاد ہے کہ 1 ہفتے پہلے آئی تھی. ہاں تو پھر 15 دن پہلے. 2 سال کے ہو جائیں گے تو یہ تازہ مطلب ہے کہ مبارکباد ہے ماشاء اللہ. وہ ہلال کو برائے راست ان کو دیکھنا ہے. وہ ہلال اصل ظاہر میرے پاس تو رہتے نہیں ہیں نا، وہ الگ رہتے ہیں اپنے، ان کے ابو کو بولتا تو رہتا ہوں. انشاءاللہ لے آئیں گے. آپ سے ایک سوال ہے، یہ نالین پاک کے بارے میں، کہ میں اس کی بنانے کی اجرت نہیں لے رہا، سم لاگت جو مٹیریل لگ رہا ہے اس کا خرچہ لے رہا ہوں. اس کو بنانا کیسا ہے اور اس کو بنانے میں میں اس کے لیے کیا اچھی نیت کر سکتا ہوں؟ یہ سونے کا تھا کیا؟ وضاحت نہیں ہے. نہیں بس سونے کا نہیں ہے، یہ عام بنائے جاتے ہیں اس کی ترکیب ہے. یہ جیسے کہ ہمارے یہاں جی جی بستوں پہ بکتے ہیں جو. جی باپا، اب یہ کہ یہ مٹیریل کے، انہوں نے فرمایا کہ مٹیریل کے پیسے لیتا ہوں، نالے پاک مفت بنا دیتا ہوں. اب اس پہ نیت کرنے سے پہلے یہ غور کر لیں کہ کیا کوئی باہر کا مٹیریل لے آئے اپنا، اس کو بھی مفت بنا دیتے ہیں آپ، یا مٹیریل میں نفع رکھ لیتے ہیں اور ترکیب بن جاتی ہے کہ اس بہانے چلو میرا مٹیریل تو بکے گا نا، اس میں تو کچھ نہ کچھ مل جائے گا اور تھوڑا یعنی یوں امپریشن بھی رہے گا کہ یہ ہم فی سبیل اللہ بنا دیتے ہیں. اب اس پہ غور کرنا ہے آپ نے، مجھے نہیں پتا. میں ویسے ہی عرض کروں کہ اگر واقعی ایسا ہے کہ مٹیریل آپ سے لینا شرط ہو تو پھر اب ثواب کی نیت کیسے ہو؟ پھر تو یہ اخفا ہی سمجھ میں آتا ہے. آؤ لاگت جیسے کہ مٹیریل مجھ سے لیا جائے، یہ ہوتا بہت رسکی ہے ویسے کہ میں اپنی لاگت پہ آپ کو یہ جو بنایا نا دیتا ہوں. یہ بہت مشکل ہے کہ اس کا ایکوریٹ آدمی دام نکال سکے، بہت مشکل ہے. اس میں محتاط جملے ہونے چاہیے. تو اب اس میں یہ تفصیل کیسے بتائے گا کہ یہ پتل یا جو بھی ہے اتنے کا کلو ہے تو اتنے کا پاؤنڈ ہے تو پھر اس میں اتنی میرا مطلب وہ آگ خرچ ہوئی تو اتنا وقت خرچ ہوا تو اتنے کاریگر نے لیے اتنے کے نگ آئے وہ میں نے ڈالے تو بہت مشکل ہے میری لاگت پر میں دے رہا ہوں یہ عام طور پہ بیپاری بولتے ہیں جو مجھے بہت رسکی لگتا ہے کوسٹ ٹو کوسٹ دیتا ہوں میں یہ ہوتا بہت رسکی ہے اگر ایک آدمی مطلب ہے کہ کوئی چیز سستی دے گا نا تو اب لوگ تو ظاہر چاروں طرف گھوم رہے ہوتے ہیں تو آٹومیٹک اس کی شہرت ہو جائے گی یار یہ سستا دیتا ہے یا پھر وہ یعنی کہ پہلے یہ شرط نہ رکھے یہ وضاحت اگر چاہے تو کر دے کہ میرا ذہن یہ ہے کہ میں مطلب کوسٹ ٹو کوسٹ دوں لیکن چونکہ یہ ممکن نہیں ہے تو یہ اپنا جو لمسم حساب کر کے میں کوسٹ ٹو کوسٹ بیچتا ہوں یوں کر کے مطلب یعنی کہ وہ وضاحت کر سکتا ہوں اتنے کا ہے جیسے وہ طے ہو جاتا ہے تو یوں بولتے کہ جو بھائی میں آپ کو آپ سے کچھ نہیں لوں گا جو میرا خرچہ آئے گا نا وہ آپ سے لے لوں گا یہ بھی بہت رسکی ہوتا اس میں بھی یہ خطرہ ہوتا ہے کہ 100% ہی آدمی مطلب ہے کہ وہ پورا حساب کر نہ سکے اور یہ مجہول بھی ہو گیا کہ میں جو لاگت آئی ہے وہ آپ سے لوں گا اور مجہول یعنی کہ جو ظاہر نہ ہو وہ جائز نہیں ہے کاروبار میں کسی چیز کو مجہول رکھنا میرے کو 12 مٹی کے پیالے چاہیے اور میں جیسے مٹی کے پیالوں کے بٹا ہے میرا مثال کے طور پر تو میں آپ کو کہہ دوں کہ یار اچھا آپ کے لیے چاہیے اچھا فیضان مدینہ کے لیے چاہیے ماشاء اللہ جان قربان آج میں آپ کو کوسٹ ٹو کوسٹ یہ بنا کے پیش کر دوں گا مٹی کے پیالے یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ مجہول کہلائے گا کہ یہ ظاہر نہیں ہے کہ کیا کوسٹ ٹو کوسٹ خرچہ کتنا آئے گا کیا پتا چلے تو پھر تو یہ بھٹے کی جب بنیاد رکھی تو اس میں تو بہت خرچہ آیا ہوگا کتنی آگ جلی اور کتنا مزدور کا وہ کتنا وقت اس کو 12 میں بنانے میں لگا یہ کیسے کوسٹ ٹو کوسٹ تو مٹی تو ویسے عام طور پہ مفت ہوتی ہے یا بہت ہی سستی ہوتی ہے یہ کوسٹ ٹو کوسٹ ممکن ہے پھر رنگ کتنا لگا اس پر اس کا کیا خرچہ پھر کوٹنگ ہوئی اس کی جو بھی کوئی چکنی چیز یا کانچ کا باریک پتلا کوئی تیز چڑھاتے ہیں کیا تو یہ کوسٹ ٹو کوسٹ سمجھ نہیں آتی کہ کیسے ہوگا تو اس لیے بولے کہ مطلب وضاحت کر دے جو میں نے عرض کی نا کہ اتنے میں دوں گا آپ انشاءاللہ اور میری نیت یہ ہے کہ میں اس میں نفع نہ رکھوں لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ میرے پاس بچ جائے اس طرح کی مگر یہ ہوگا اتنے کا یوں کہہ دے نا تو یہ پھر مجھول نہیں رہا کہ بھئی یہ 10 روپے کا ہوگا ہو سکتا ہے میرے کو 10 ہی کا پڑے ہو سکتا ہے مجھے 10.25 کا پڑے ہو سکتا ہے مجھے 10.25 کا پڑتا ہے لیکن میں آپ کو 10 کا دوں گا میرا ذہن یہ ہے کہ میں اس میں کماؤں نہیں اس طرح کی وضاحت ممکن ہے جو اس کو مجہول نہیں رکھے گی اس لیے کہ آخر کار سے کہہ دیا نا کہ یہ 10 روپے کا ہوگا اور اپنے دانست میں اس نے جھوٹ بھی نہیں بولا اگر جھوٹ بولا کچھ چھپایا تو پھر یہ گناہگار ہوگا تو اس طرح کی جو باتیں کی جاتی ہیں کاروبار میں عام کی جاتی ہیں ارے مولانا آپ سے کیا لینا تھا مولانا کو مروت کا ایسا مطلب میرے کو فائر کرتے ہیں کہ مولانا بیچارہ مروت میں منڈ آ جائے زیادہ ہی دے کے آ جائے تو بہرحال یہ کہ اگر واقعی آپ ایسا کرتے ہیں کہ نفع نہیں رکھتے اور فی سبیل اللہ بناتے ہیں تو یہ ایک اچھا کام ہے اور آپ یہ نیت کریں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے بغیر اجرت کے بنا کر دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے جو میں نے جملے عرض کیے اس کی روشنی میں اپنے اس کام کو دیکھ لیجئے کہ کہیں مطلب اس میں کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہو رہی کہ جس کی وجہ سے یہ کام ہی آپ کا ناجائز ہو جاتا ہو کہ میں لاگت لے لوں گا جو بھی آئے گی نفع نہیں رکھوں گا یہ تو ناجائز ہو جائے گا یہ اس میں مجہول صورت ہے ظاہر نہیں ہے کھلی بات ہو یہ بھی نہیں کہ 10.5 کا پڑے گا آپ فکر مت کریں میں جو بھی لاگت آئے گی 10.5 کا نا یہ مسئلہ ہو گیا 10 کا پڑے گا فکر نہیں کریں یہ بھی ذرا جملہ واضح نہیں ہے آپ کو 10 روپے کا دوں گا میں اس طرح کی وضاحت جو میں نے پہلے کی نا اس کے ساتھ ملا کر پھر اگر واقعی آپ اس طرح مخلص ہیں تو اللہ اور آپ کو برکت دے اور آپ یہ بھلے اگر کہنا چاہیں میں اجرت نہیں لوں گا اللہ تعالیٰ آپ کو ریاکاری سے بجائے گا اس میں ریا کا پھر اندیشہ رہے گا کہ بڑا عاشق رسول ہے بھائی نالے پاک بغیر اجرت کے بناتا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے ہاں میں بغیر اجرت کے دیتا ہوں. یہ مطلب اب یہ کیا ہے؟ پھر یہ دوسرا وہ ریا کی صورت بنے گی، حب جا کی صورت بنے گی، امکانات اس کے بڑھتے چلے جائیں گے. اس لیے مطلب جو میں نے آپ کو پہلے جو چند مدنی پھول دیے نا، ان کی خوشبو لے لیجیے. باقی ثواب کمانے کے ذرائع بہت ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب یہ جو آپ نے فرمایا، جو احتیاط ارشاد فرمائی، مدینہ مدینہ ہے، لیکن جو عدم جواز کی صورتیں ہیں اس میں بعض صورتیں جو ہیں یہاں پر جو ہے وہ وعدہ بے کی بن جاتی ہیں، سودے کے وعدے کی، اس میں پھر کچھ صورتیں جواز کی نکلتی ہیں، تو اس حوالے سے اس کی صورتیں مختلف ہو جائیں گی کہ وہاں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، وہ الفاظ کے جو ہے وہ بدلنے سے صورتیں مختلف ہو جائیں گی. باقی جو آپ نے ارشاد فرمایا احتیاطوں کا وہ درست ہے. یہاں پر ایک جو بہت پیارے مدنی پھول آخر میں جو آپ آئے نا، وہ ریاکاری سے بچنا کہ وہ پتہ چلتا ہے چار آدمی کو، یہ ایک بہت ہی اہم ترین مدنی پھول تھا. تو یہ ارشاد فرمائے کہ بندہ ریاکاری میں پڑنے کے جو اندیشے ہیں اس طرح زیادہ غور کرے کہ دو پیسہ نفع ہی رکھ لے، دو پیسہ نفع رکھ لے، اس میں عافیت ہے. لیکن میں بولوں گی مٹی کا پیالہ ہو تو افضل ہے، اور عاشقان رسول اس کو مطلب یہ نہیں کہ جو پانی پئیں گے مجھے دعا دیں گے. میں کوئی نفع نہیں لیتا بھائی. ہاں بھائی میں کوئی نفع نہیں لیتا. ہاں بھائی میں نفع نہیں لیتا. پھر مدنی چینل پر موقع مل گیا سوال کے بہانے، میں کوئی نفع نہیں لیتا. اب پھر ریاکاری پوچھے گی آنے کے لیے، وہ سارے رستے تو آپ نے بتا دیے اس کو کہ کس طرح دل میں میں گھستی ہوں. تو یہ ہے بڑا دشوار کام. ریا تو ریا کے بارے میں تو روایت ہے کہ وہ چونٹی سے بھی باریک چال سے چل کر وہ بندے کی نیتوں میں داخل ہو جاتی ہے، دل میں گھس جاتی ہے. تو بچنا بہت مشکل ہے. پھر ایک عام آدمی کا جس کو معلومات ہی نہ ہو، وہ تو بالکل یعنی کہ کیسے بچے گا، پتہ ہی نہیں اس کو. تو اپنے مسجد بھرو تحریک کا حصہ بنے، پانچوں وقت کی نماز کی پابندیاں کرے، شریعت کے مطابق اپنا چہرہ مہرہ لباس یہ سب بنا لے سنت کے مطابق، اللہ اللہ کریں، دین کی خدمت کریں، مدنی قافلوں کا سفر کریں، اور بے شک مفت نہ بنائیں، دو پیسے اپنا نفع بھی رکھیں. بعض اوقات یہ مفت بنانے میں بھی یہ چکر ہوتا ہے کہ میں یہ مفت بناؤں گا، میں یہ عاشقان رسول کو مفت دیتا ہوں تو کیا اب میرا امیج قائم ہوگا، اب مجھے آرڈر ملیں گے دوسروں کے، اس میں میں نفع رکھوں گا، تو فیضان مدینہ کو مفت دوں گا نا، یا امام والے کو مفت دوں گا. تو یہ بھی بعض اوقات مطلب صورت بن سکتی ہے، یار یہ یار اس سے خریدنا چاہیے، یار یہ ماشاءاللہ عاشقان رسول کے ساتھ رعایت کرتا ہے، تو یہ بولتا ہے کہ جو امام والا آئے گا اس کو میں 12 روپے کا دوں گا، اور عوام کے لیے 15 روپیہ، امام والوں کے لیے خاص رعایت. اب اس میں کوئی امام والا بستے والا بھی ہوگا وہ گاہک بند جائے گا تو آرڈر دے گا تو دوسرے آرڈر دیں گے، تو یوں ایک وہ نہیں مجمع لگاتے ہیں اور بیچتے ہیں کہ وہ کمپنی کی مشہوری کے لیے یہ دام ہے، بتاتے ہیں نا. ویسے آپ کو ہر جگہ مل سکتی ہے، میں کمپنی کی مشہوری کے لیے اتنے میں دے رہا ہوں، یہ شاید یہ سب کو پتا ہوگا. اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو گناہگار ہے. اور واقعی کمپنی کی مشہوری کے لیے حقیقت میں سستا بک رہا ہے، کمپنی نے اس کو چھوڑا ہوا ہے اس طرح، تو یہ بھی جائز ہے. یہ ریاکاری اس میں نہیں ہے سر، ریاکاری ہوتی ہے عبادت میں. جیسے نالے پاک بنا تو یہ ایک اس کا احترام عبادت ہے. تو یوں اگر کوئی دنیاوی چیز اس طرح کرتا ہے نا تو اس میں وہ چیز نہیں ہے گناہ والی، ریا والی نہیں ہے. جھوٹ بولے گا، دھوکہ دے گا تو گناہگار ہوگا، اس کا دکھاوا گناہ نہیں ہے. اگرچہ بات اچھی وہ بھی نہیں ہے دکھاوے کے لیے کہ واہ واہ ہوگی تو حبے جاگ کے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، ریا سے بچت ہے. عبادت جہاں بھی پائی جائے گی وہاں ریا، عبادت میں یہ ارادہ کرنا کہ مجھے عزت ملے یا مجھے مال ملے، یہ ہے ریا. ریا کی تعریف یہ کہ عبادت سے عزت یا مال کا قصد کرنا، یہ سب کو رٹا ہوا ہونا چاہیے. تاکہ وہ جب بھی ایسا موقع ہے تو یہ غور کرے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میری اچھا میں 12 مہینے کے لیے مدنی قافلے میں جا رہا ہوں. تو بھائی وہ نگران شورا کو کیوں بتایا؟ تاکہ نگران شورا شاباشی دیں اور میری ان کے دل میں عزت پیدا ہو. یہ ریاکاری ہے نا, یہ ریاکاری. اس میں ہمارے تقریباً عاشقان رسول منڈا جاتے ہیں, مبتلا ہو جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو تحفہ ملے, ان کو کوئی مطلب واہ واہ ہو, ان کی چھباش ملے ان کو. ہماری توجہ نہ, ہم لفٹ نہ کرائیں نا, ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہوگا. یہ دیکھیں, یہ ریا ہمارے یہاں بہت گھس گئی ہے. 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو ایک ایک کو پکڑ کے بولیں گے میں قافلے میں جا رہا ہوں, میں قافلے میں جا رہا ہوں. اچھا ہم جیسے کو بولے دعا کرنا, میں قافلے میں جا رہا ہوں. دعا کے بہانے بھی بتا دیں گے کہ میں قافلے میں جا رہا ہوں. اچھا آپ میرے کاروباری طور پر کسی شہر میں, چاہے مطلب یعنی کہ 2 سال کے لیے جا رہے ہوں کسی ملک میں, تو اس طرح کے کوئی پکڑ کے نہیں بتائیں گے, جتائیں گے نہیں. یا 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنے والا جتاتا ہے کہ جیسے میں کوئی کچھ کر رہا ہوں, اور 2 سال کے لیے جا رہا ہوں کچھ کر رہا ہوں, یہ نہیں ہوتا. الگ ہو, 2 سال کے لیے میں کمانے کے لیے جا رہا ہوں. یہ اگر ایک ایک آدمی کو پکڑ کے بولے تب بھی ریاکاری کا اس میں اندیشہ نہیں ہے. قافلے کا بولنے میں ریاکاری کا اندیشہ. پھر نیکی کی دعوت ہفتے میں 2 بار دیتا ہوں تاکہ ماشاء اللہ بھائی لو وہ تحفہ. اچھا یہ تو میں نے اپنے طور پر دیا, آپ کے دل میں تھا کہ تحفہ ملے, زیادہ زیادہ یہ ہوا. بعضوں کا تو مانگتا ہے کہ میرے کو تحفہ دو, میں یہ جو کرنا میں میرے, میں اتنے درس دیتا ہوں, میں اتنا یہ کرتا ہوں, اتنے قافلوں میں اب تک سفر کیا ہے میں نے, میرے کو تحفہ دو. اب یار ایک تحفے میں بیچ رہے ہو اور ساری نے کیا. تو یہ دیکھیں نہیں, اب باپا کے ہاتھ کا تحفہ چاہیے تو یہ بھی ایک ہیلا ہی لگتا ہے شیطان کا. تو باپا اگر یہ اٹھا کرے گو کوئی دھاگا لڑک رہا ہوگا یا کچرا لڑک اٹھا کے دے دے گا تو مزہ نہیں آئے گا. باپا کا پیالہ چاہیے, خاص پیالہ, تاکہ 4 آدمی کو دکھاؤ کہ باپا کا پیالہ ملا ہے. بڑا مقرب ہوں, منظور نظر ہوں, کسی کو نہیں مل سکتا. کچرا کیا دکھاؤں گا تو نک کاٹیں گے لوگ کہ باپا باپا بھی ٹھیک ہے تیرا, یہ اٹھا کے دے دیا کچرا پھینکنے کا. یہ اتنی لوٹ مار ہمارے اندر مچی ہوئی ہوتی ہے اور ہم کو اس کا پتہ نہیں چلتا, یہ کیسے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. ابھی آپ شیطان لے جا رہے ہو اور وہ اچھا اب بھی ذہن بنتا ہے کہ یار چھوڑو یار ابھی اپنا کرنا, کبھی کارنامہ بتانا ہے نہ کوئی اچھا کام بتانا ہے, بتانا ہی نہیں ہے. رواتا نہیں ہے اس کا, کیا رواتا نہیں ہے, یہی ہے شیطان پٹک دیتا ہے اس کو, رواتا نہیں ہے. نہ ہر معاملے میں رجب شعبان کے روزے ہیں تو یہ بولیں گے ہم 3 مہینے کے روزے رکھتے ہیں نہ اپنا وزن بڑھانے کے لیے. حالانکہ 1 مہینے کا روزہ تو جنرلی مسلمان رکھتے ہی ہیں, فرض ہیں. نفلی 2 مہینے کے رکھے ہیں اور ہم نے 3 مہینے کے روزے رکھے, اور اعلان ہوتا ہے اس کا بھی باقاعدہ سب کے سامنے بولتا ہوں. کیا کیا یار, بہت بہت آزمائش ہے. یعنی کہ اپنا عمل ظاہر کرنا گناہ نہیں ہے, مطلقاً ظاہر کرنا گناہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ اپنی نیت پر غور کر لے کہ میں کیوں ظاہر کر رہا ہوں. یعنی لوگ میری طرف ذرا وہ پسندیدگی کی نظر سے دیکھیں گے, اچھی نظر سے دیکھیں گے. واہ, اب اس نے کسی نے بولا ارے واہ یار 3 مہینے کا روز ہے, واہ یار اب آپ کا پگار مل گیا, ثواب کہاں گیا. اگر اس کے لیے آپ نے یہ کہا ہے تو بیان وہ ہو ہو کیا بیان کیا. اگر کوئی یوں نہ بولے تو مزہ نہیں آتا, کوئی تعریف نہ کرے تو پھر کنفرم کرنے کے لیے اپنے طور پہ بھی بات بولتے ہوں گے یار آج ذرا آواز بیٹھی ہوئی تھی یار. ارے نہیں نہیں ویسی ناز شریف پڑی تم نے یار, میرے برابر میں بیٹھا ہوا رو رہا تھا, اب پگار مل گیا اس کو. خلاص یعنی کہ میری آواز بیٹھی ہوئی کہہ کر اس سے اگلوایا کہ ماں بدولت کیسی للکاری تھی. یہی مبلغ تو یہی نعت خوان تو یہی قاری صاحب, سب کے لیے آزمائش ہے, سب کے لیے آزمائش ہے, اور سب کے مجموعے کے برابر شاید میرے لیے آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ بغیر امتحان کے مجھے پاس کر دے, کہ جس پر ساروں کی نظریں لگی ہو نا وہ بس اس کے لیے تو خطرہ ہی خطرہ ہے. چاروں طرف سے یہ شیطان نے گنے تاکی ہوئی ہیں کہ بچ کر تو جا, اللہ کی رحمت سے ہی بچائی, اللہ کی رحمت ہی بچائے گی. کرم بچائے گا. میرے مانا کے سب سے برا ہوں ہے تسلیم سب سے برا ہوں میں سدھر خدا چاہتا ہوں ہے تسلیم سب سے برا ہوں میں سدھر خدا چاہتا ہوں اب جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے عفو و جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے. اب وہ کہہ رہے ہیں اف وہ جرم افوے صحیح ہے سمیا بھائی بھول گئی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ. یہ جو بارہا عرض کیا جاتا ہے مدنی مذاکرے میں شریک رہیں بیانہ سنتے رہیں, آپ کو کیا لگتا ہے ابھی یہ چند جو 10-12-15 منٹ میں جو ہمیں مدنی پھول ملے ہیں ریاکاری کے حوالے سے, حب جا کے حوالے سے, دکھاوے کے حوالے سے, شہرت طلبی کے حوالے سے, لگتا نہیں ہے کہ وکٹی اڑ گئی؟ ہم سے کتنا ہم رہ پاتے ہیں, کتنا سہ پاتے ہیں, کتنا رک پاتے ہیں اپنی عبادتوں کو بچانے کے لیے, اپنی نیکیوں کو بچانے کے لیے, مگر یہ باتوں کا ہمیں پتہ ہی نہ چلے اور ہم اسی طرح ایک بدمت گھوڑے کی طرح دوڑتے چلے جائیں اور جہاں جو سمجھ میں آئے بولتے چلے جائیں. تو ایسی صورتحال کے اندر ہمارا کیا مطلب کہ بنے. اچھا باپا اب یہ ارشاد فرمائیے موضوع جو آپ لے کے چل رہے ہیں, ایک شخص مسجد بناتا ہے, مدرسہ بناتا ہے اور مطلب کہ نیکیوں کے کام اس طرح کے کرتا ہے, شادی بیاہ کرواتا ہے, یتیم خانہ چلاتا ہے اور ویلفیئر کے کام کرتا ہے. اب یہ آپ کی باتیں سے سن لیں یا کوئی بیان کرتا ہے, بیان بہت اچھا ہوتا ہے, اجتماع بہت اچھا ہوتا ہے, بڑے مطلب لوگ اس کی وہ ہو جاتا ہے, اب یہ نہیں کہتا کسی کو لیکن اندر سے ایک وہ بے چینی سی ہے کہ یار فلاں کو پتا چلے, فلاں کو پتا چلے, کوئی اور کہہ دے کہ یہ میں نے کیا ہے, کوئی اور کہہ دے یار یوں ہوا ہے, کوئی اور کہہ دے کہ یار یوں ہوا ہے. اب یہ جو تمنائیں جو اندر سے جو لے رہی ہیں ہمارے وہ کس کو کیا بولوں میں, اس کا کیا ہے؟ یہ ریاستوں کے ذریعے اس کا مقابلہ کرے, اس کو توڑے, اس کو یہ اندر سے یہ خیالات پیدا نظر اس میں یہ بے قصور ہے, مجبور ہے, یہ قابو نہیں ہے اس کا. جب یہ کوشش کرتا رہے مقابلہ کرتا رہے شیطان کا, اب کوئی نہ کسی نے بول دیا تو ٹھیک ہے, اب کیا کر سکتا ہے, اس کو حکم تو نہیں لگے گا. البتہ جو مخلص ہوتا ہے نا, اخلاص سے کام کرتا ہے, وہ چاہے 1000 پردوں میں چھپ کر کرے, حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہے, چٹانوں کے اندر چھپ کر کرے, اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں بھی ظاہر کر دیتا ہے, بلکہ اس کی نیکیاں لوگ بڑھ چڑھ کر بیان کرتے ہیں, زیادہ بیان کرتے ہیں, اتنی کر نہیں رہا ہوتا جتنی لوگ بیان کرتے ہیں. یہ حدیث میں واقع ہے. ایسے ایسے گوشہ نشین بزرگوں کے قصے جو کتابوں میں لکھے ہوئے کہ جو اپنے اعمال کو چھپانے میں بہت زیادہ ماہر ہوتے تھے, متوکلین ہوتے تھے, مخلصین ہوتے تھے, سب کے تو قصے کتابوں میں لکھے گئے اتنی عبادت کرتے تھے, تو کیسے پتا چلا؟ اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبانوں پہ جاری کر دیتا ہے. تو شہرت تو یوں بھی ہونی ہے, جو مخلص ہوگا عبادت گزاروں کی شہرت تو ہونی ہے اس کی, یوں سمجھ لو. تو اپنے آپ شہرت اگر خود چاہے گا تو پھنسے گا, خود شہرت کے لیے ترکیبیں بنائے گا تو پھنسے گا, اور اگر ویسے خود بخود شہرت ہو گئی تو یہ تو بے قصور ہے اس میں, اس کا بلکہ یہ اس کو دنیا میں اس کا ایک طرح سے انعام ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ نے عزت ڈال دی اس کی. وہ اپنے لیے ڈرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہے کیا ہے میرے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا نا, اس لیے ڈرتا رہے کہ یہ شہرت مل جانا یہ بھی تو ایک رسک مزید بڑھ جاتا ہے آدمی کے لیے, پھول جاتا ہے. یہ بھی تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کاش میں کوئی قابل ذکر شے نہ ہوتی, بھولی بسری چیز ہوتی, کاش میں مٹی ہوتی, مٹی. بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کو نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے دیکھا ہے نا, شہرت کتنی اللہ نے دی, عابدات تھی زاہدات تھیں, ایسی شہرت اللہ نے دی. لیکن اگر یہ مخلص نہیں تھی تو کیا ہم مخلص ہیں گے؟ اخلاص تو انہیں کے گھر سے چلا, لیکن پھر بھی ڈرتی تھی. زاہدہ پر وہ مجھے یاد آیا, آپ نے غالباً وہ نعرہ لگایا زاہد کی آمد عابد کی آمد, عابد کی آمد زاہد کی آمد, پتہ نہیں وہ کتاب میں ہو سکتا لکھا ہو, ہے نا. اب میں نے حال ہی فتح رضویہ شریف میں کہیں پڑھا کہ اعلی حضرت نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زاہد کو تعریف بھی بھولیا کی اعلی حضرت نے کہ جو سرکار کی شان کے لائق نہیں ہے وہ تعریف زاہد. اب وہ ان کو یاد ہو تو بتا دیں, پڑھا ہے میں نے ابھی حال ہی پڑھایا تو کتاب سے بھی نکلوا دیں گے, شاہد بھائی دیکھ لیجیے گا نکال دیجیے گا. عابد تو صحیح ہے, میں نے کئی نشان بھی لگایا ہوگا, وہ بس کتاب میں پڑھا فتح رضویہ میں پڑھا یا پتہ نہیں ملفوظات میں پڑھا, فتح رضویہ میں پڑھا نا. ہاں تو یار وہ ذرا دیں گے تو ابھی نکال لیں گے, اشارہ یاد نہیں آپ کو, مجھے دیجیے گا. مل گیا آپ نے بھی پڑھا ہے. زاہد کے ساتھ کوئی اور بھی لقب ہے جو لکھا ہے کہ یہ بھی میں سرکار کے لیے پسند نہیں کرتا بولنا, حسین. شاید حسین سرکار کے لیے میں حسین کا لفظ بھی بولنا پسند نہیں کرتا, کہ حسین حسن کی تصغیر ہے. امام حسین کا نام بالکل 100% درست ہے تو, مگر امام حسین نبی نہیں ہے نا, میرے آقا تو نبی ہیں اور نبیوں کے نبی ہیں, تو اس لیے حسین بھی سرکار کو نہیں بول سکتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حسن مانے اچھا, حسن حسن مانے اچھا خوب, اور حسین یہ حسن کی تصغیر ہے. تو چونکہ حسن بڑے بھائی تھے تو حسین چھوٹے بھائی تھے, اللہ تعالیٰ دونوں سے راضی ہو, بلکہ دونوں سے راضی ہے, یہ تو کنفرم جنتی ہے نا, یقینی جنتی ہے, بلکہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. تو ان سے اللہ راضی نہیں ہوا تو کن سے ہوگا, ان سے اللہ راضی ہے. اور بہرحال حسین اور زاہد, زاہد کی بھی کوئی تعریف لکھی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ بھی سرکار کے شاہ نشان نہیں ہے. آمین. نالین پاک جس طرح ساحل نے کہا کہ میں نالین پاک بناتا ہوں, عمر شام میں بھی یہ گفتگو کرتے ہیں کہ نالین پاک لگایا ہوا ہے یا نالین پاک رکھا ہوا ہے, تو نالین پاک کہنا چاہیے یا نقش نالین پاک کہنا چاہیے؟ جی جی, اب تو عرف میں نالین پاک بولتے, نالین تو الگ نال کی جمع ہے, لیکن وہ اردو زبان میں اس کو نالین پاک بولتے ہیں. تب یہ جو زبان چڑھ گیا چڑھ گیا, صحیح سے ہو گیا, نالین پاک بولنا ہے. ویسے تمثال نال, نال عربی لفظ ہے, تمثال یہ اس کی مثل, اس کی مطلب ہے عکس یا مثال اس کی, تو یہ نقش, تو نقش نال, نقش بھی عربی لفظ ہے, تو نقش نال پاک, لفظ پاک عربی نہیں ہے, نالے پاک ہم بولتے ہیں نا, پاک عربی نہیں ہے لیکن کوئی حرج بھی نہیں ہے, شریف عربی ہے لیکن پھر نال, نال شریف تو یہ عربی ترکیب نہیں بنی, نال الشریف آئے گا نا عربی میں تو کہ نہیں, النال الشریف, تو یہ تو پھر ذرا ہم بھول جائیں گے کوئی سمجھے گا بھی نہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے, تو نال پاک نال شریف نالے نے پاک بولنے میں حرج نہیں ہے, مراد یہی ہوتی ہے نقش نالے پاک. بہت برکت والا یہ نقش ہے, فتح رضویہ شریف میں اس کی برکتیں لکھی ہیں, بلکہ بزرگوں نے نالے پاک کی برکت پر تو پوری پوری کتابیں تصنیف کی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا فرانس والے بھی ہمارے ساتھ اس وقت نیٹ کے ذریعے, ماشاءاللہ. جی میرا نام حافظ محمد اسماعیل ہے, میں مدینہ منورہ سے بول رہا ہوں, اور میرا بابا جی سے سوال یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کا دن ہم کہاں اچھے انداز سے گزاریں, یعنی کہ مدینہ میں, اس کی تھوڑی سی وضاحت ہمیں چاہیے. مدینہ میں کہاں گزاریں؟ مسجد نبوی شریف سے بہتر جگہ کون سی ملے گی؟ کاش سرکار کے قدموں میں سنہری جالیوں کے پاس بھی کچھ ساحتیں اور وہ بھی صبح صادق کی مل جائیں تو کیا بات ہے. آپ تو مدینہ میں رہ کر پوچھتے ہیں کہ کہاں گزاریں. کھو کے اپنے کو خود مدینے میں, کھو کے اپنے کو خود مدینے میں, ڈھونڈتا ہوں کدھر مدینہ ہے, ڈھونڈتا ہوں کدھر مدینہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اپنے عزم کا اظہار کریں, کیبت کے خلاف جنگ, نقیبت کریں گے, نقیبت سنیں گے, انشاءاللہ محبتوں کے چور قفل مدین انشاءاللہ, سر پہ امامہ رخ پہ داری, سر پر زلفیں اکثر نظریں حیات نظریں انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ, مسجد پر تحریک, پہلے تو لو, پہلے تو لو, پہلے تو لو, بولو ایک چپ, ایک چپ, ایک چپ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان محمد آفتاب اتاری, ہند امجدی یو پی کے شہر اناؤ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان میرا سوال یہ ہے کہ سردیوں میں اسلامی بھائی شال یا چادر اوڑھ کر نماز ادا کرتے ہیں, اس کا اوڑھنے کا صحیح طریقہ ارشاد فرما دیجئے. اس کو سر سے اوڑھنا چاہیے گلے میں رکھنے کے بجائے, سر سے اوڑھ کر اس طرح نہ ہو کہ سر سے دونوں سرے پیٹ پہ جنہیں آگے لٹک رہے ہوں, تب تو نماز مقرر تیری میں ہو جائے گی. جس سے اب یہ مثال کے طور پر یہ شال ہے اور یوں میں نے ڈال لی نماز میں, یہ دونوں سرے اس کے یہاں ہیں, یہ لٹک رہی ہے نماز پڑھی تو نماز مقرر تحری میں ہوگی. اچھا تو اس کا طریقہ یہ کہ یعنی کسی ایک طرف جیسے کہ یوں ڈال لی, اب نماز پڑھی تو کوئی حرج نہیں ہے. گلے میں یوں لٹکا لی کہ دونوں سرے یہ نیچے آ رہے پیٹ کی طرف, پیٹ پر آ رہے نا, تو یہ بھی نماز مقروہ تحریمی. اگر یوں رکھی کہ ایک پیٹ پر جا رہا ہے ایک پیٹ پر آ رہا ہے تب بھی مقروہ تحریمی. تو یہ کہ ایک کم از کم یوں پھیرا جانا چاہیے. سردی ہو یا گرمی ہو مسئلہ ایک ہی ہے. بل دے دیا ہم نے, اس کے بعد دونوں سرے آگے آ گئے جی. اگر بل دے دیا ہم نے, آئیے بل دے دیا اور اب یہ دونوں آ گئے. اللہ یہ ماشاء اللہ. ہم کو تار سے محبت ہے, ہم کو تار سے محبت ہے, ہم کو تار سے محبت ہے, ان کی اولاد سے عقیدت ہے, ان کی اولاد سے الفت ہے, ان کی اولاد سے الفت ہے. جزاکم اللہ. سمیہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد آصف رضا اتاری جامعۃ المدینہ حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مصیبت زدہ کو دیکھ کر جو دعا پڑھی جاتی ہے, کیا گناہ میں مبتلا شخص کو دیکھ کر وہ دعا پڑھی جا سکتی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی مرض میں مبتلا شخص کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی تو کیا اس مرض کی احتیاطی تدابیر وغیرہ سے یعنی لاپرواہی برت سکتے ہیں, اس کو چھوڑ سکتے ہیں اور چیک اپ وغیرہ کروانے کو چھوڑ سکتے ہیں؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پرہیزی کرنا بھی سنت ہے, پرہیزی کی تلقین کرنا سنت حدیثوں میں ہیں کہ پرہیزی کا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو اب دعا پڑھنے والا بھی تو اعلیٰ حضرت جیسا ہو نا, ایسا یقین ہے کامل ہو کہ اب میں نے اس مرض پر دعا پڑھ لی, اب دنیا کے سارے ڈاکٹر بولیں کہ تم کو یہ مرض لگ گیا, میں نہیں مانتا. اعلیٰ حضرت کی زندگی جیسے واقعات ہیں, ڈاکٹروں نے بولا تھا لیکن آپ نہیں مانتے تھے کہ یہ میرے کو نہیں ہو سکتا, میں تو دعا پڑھ چکا ہوں مریض کو دیکھ کر. تو ایسا اعلیٰ حضرت جیسا یقین محکم بھی تو نا. بے شک حدیث شریف حق کہ وہ یہ دعا پڑھ لیں گے تو وہ مریض کو دیکھ کر تو وہ مرض نہیں لگے گا, مگر احتیاطی تدابیر کرنا چاہیے, حرج نہیں اس میں. اب اس سے ملتی جلتی کوئی اور بیماری ہو گئی تو پھر بعض اوقات تو ڈاکٹر پہچان نہیں سکتے نا بیماریوں کو, تو بولیں گے وہی بیماری ہے, تو پھر آپ کا اعتقاد دعا کے بارے میں متزلزل ہو سکتا ہے. تو وہ دعا ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاك به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اچھا اب یہ کہ گناہ کے مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھنا, اب یہ کہ اگلے کو گناہ کا مریض تسلیم کرنا, پھر یہ کہ اپنے آپ کو صحت مند سمجھنا کہ مجھے گناہوں کا مرض نہیں ہے, دیکھ لیں اس پر کہیں پڑا نہیں ہے میں نے کہ گناہ کے مریض کو دیکھ کر بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. البتہ کافر کے جنازے کو دیکھ کر یہ اعلیٰ حضرت نے اپنا عمل بتایا کہ میں پڑھتا ہوں. اعلیٰ حضرت ہند میں تھے اور کفار کی ٹھاٹھڑیاں تو اٹھتی رہتی تھی, جنازہ تو ہم اب زبان میں چڑھا ہوا ہے, تو یہ بہرحال ان کی لاشیں اٹھائی جاتی تھی, غیر مسلموں کی جو بھی یو کے امریکہ ہند ادھر ادھر رہتے ہیں تو غیر مسلم بکثرت ہیں جہاں, تو یہ ان کی بھی تو وہ ایک ترکیب ہوتی ہے لاشیں لے جانے کی, تو میں تو کافر کا مردہ دیکھ کر بھی یہ دعا پڑھتا ہوں تاکہ یہ مجھے کفر کا مرض نہ لگے. اگر گناہوں کے مریض کو دیکھ کر آپ دعا پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ اچھا اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے, تو پھر جو فساد ہوگا اس کو کون بھگتے گا. تو مریض کے آگے بھی دعا پڑھے نا, تو یہ میری طرف سے مطلب مشورہ ہے, پڑھا نہیں گئی, کہ ایسا لگتا ہے کہ مریض کے سامنے یہ دعا پڑھیں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو مزہ نہ آئے, اچھا نہ لگے, جبکہ اس کو فضیلت پتا ہوئی ہے. ہوا میں تو اس کو نہیں ہوں کہ میرے کو پڑھ کے ابھی مولانا پھونک مارے گا, یا تو کیا پتا ہی کیوں پڑھنا ہے, جس کو پتا اس کے سامنے پڑھنے میں شاید اس کو تھوڑا محسوس ہو, تو اس لیے اس طرح پڑھے گا اس تک آواز نہ پہنچے اور پتا نہ چلے کہ اس کو دیکھ کر ہم نے پڑھی ہے. یہ ایک مشورہ ہے. دل آزاری کا خوف ہو تو پھر تو پڑھنی نہیں چاہیے اس کے سامنے, لیکن دل آزاری بھی خیر, دل آزاری کی صورت سمجھ میں نہیں آ رہی, کیونکہ ایزا تو نہیں پہنچی اس کو, تازی اس نے ایزا اوڑھ لی, حدیث پر ہو تو عمل کر رہا ہے. اب چونکہ اس کی کوئی تحریری وضاحتیں نہیں ہیں کہ کس کے سامنے کس انداز پہ پڑھے, تو یہ میں نے اپنی طرف سے مشورہ دیا تھا کہ اس کے سامنے آہستہ پڑھے, کیا ضروری ہے کہ اس کو بول کے پڑھے کہ تو جس بیماری مبتلا میں اس سے بچنا چاہتا ہوں, تو اس سے دعا پڑھتا ہوں کہ میں نہ پھنس جاؤں گی, تو اس کو مزہ نہیں آئے اسے. مریض کو ذرا ہو سکتا ہے حوصلہ شکنی ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل, وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی بہار, مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہوں گے کہ ہمارا جب مدنی مذاکرہ ہوتا ہے تو او بی وین بھی ہوتی ہے, اور او بی وین کے ذریعے ایک تعداد جمع ہوتی ہے, اس کے لیے انفرادی کوشش کی جاتی ہے, مختلف شعبہ جات کی بھی شرکت کی ترکیب بنتی ہے, اور انفرادی کوشش یقیناً آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے لیے انفرادی کوششیں بھی ہوتی ہوں گی. جب ہی یہ تعداد آپ کو مدنی مذاکروں پر اس وقت بھی نظر آ رہی ہے, او بی وین کے ذریعے کئی تعداد جمع کی جاتی ہے, اور اس کی بھی کیا مدنی بہار ہے. باب الاسلام کے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے جو کہ کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. یاد رہے کہ مدنی چینل پر جو بھی ایس ایم ایس وغیرہ آپ کے موصول ہوتے ہیں ان کی نوک پلک سواری جاتی, کچھ الفاظ کی تبدیلی بھی کی جاتی ہے. ان کا کہنا ہے کہ میں ایک اسکول ٹیچر تھا اور سرکاری نوکری تھی, منصب ایسا تھا کہ سرکاری نوکری کا لالچ دے کر رقم بٹورا کرتا, ہیرا پیری جھوٹ دغا مکرو فریب وغیرہ میرا معمول تھا, نیکیوں سے دور اور گناہوں بھری زندگی کا عادی بن چکا تھا. یہاں تک کہ ہمارے علاقے میں او بی وین کا آنا ہوا. اسلامی بھائیوں کی انفرادی کوشش کے ذریعے مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی. دیدار و ملفوظات امیر علیہ سنت نے میری زندگی میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. میں نے گناہوں سے سچی توبہ کی اور شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے دامن سے وابستہ ہو کر قادری اتاری بن گیا. میں نے سنتوں بھری زندگی گزارنے کا ارادہ کیا, اور جن لوگوں کی حق تلفی کی تھی, رقم دبائی تھی, اللہ عز و جل کی رضا کے حصول کے لیے انہیں راضی کرنے کی نیت کی. الحمدللہ ہی عز و جل چند ہی دنوں میں اپنی نیت کو عملی جامہ پہناتے ہوئے رقمیں واپس لوٹا دیں, اور ہر ماہ تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنے والا بلکہ کروانے والا بن گیا. فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ. صلو علی الحبیب. عرفان رضا اتاری گوا شہر مڑگاؤں سے. بپا میرا یہ سوال ہے, ناریل پینے کے فوائد کیا ہیں, اور جو اس کے اندر جو ملائی نکلتی ہے اس کے فوائد کیا ہیں, برائے کرم رہنما فرمائیے. ناریل یہ تو کوئی تیاری نہیں, ناریل پیا ضرور ہے میں نے, پیشاب بہت لگتا ہے اس سے, یہ تجربہ ہے. جو ہڈیاں جن کی جیسے وہ فریکچر وغیرہ ہو جاتے ہیں نا, تو فریکچر جیسے ہڈی ٹوٹ گئی تو اس کی کوئی دوا نہیں ہے, یہ سب ذہن میں رکھیں, دوا نہیں ہے. قدرتی طور پر وہ ٹوٹے ہوئے حصوں سے کیلشیم نکلتا ہے اور اس کو جوڑ دیتا ہے. اب اگر صحیح جگہ پر نہیں بیٹھی تو غلط جگہ پہ بھی جڑ جاتی ہے وہ, تو یہ اس کی دوا کوئی نہیں ہے. دوائیں جو ڈاکٹر دیتے ہیں پین کلر, تکلیف نہ ہو درد نہ ہو, اس کی دوا دیتے ہیں. دوسرا یہ پلستر باندھتے بھی سمجھتے ہوں گے پٹا ہے اس میں دوا ہے, پلستر میں کوئی دوا نہیں ہوتی. اگر زخم ہے تو دوا لگاتے ہیں اس میں, ورنہ ہڈی ٹوٹ گئی اس کو جوڑنے کے لیے کوئی دوا ڈاکٹر نہیں لگاتے. پلستر یہ دوا نہیں ہے, پلستر جو ہے یہ اس کو روکنے کے لیے ہڈی ہلے نہیں. تو ہڈی کا علاج یہی ہے کہ یہ بس یہ جڑ گئی, اب یہ صحیح جوڑ بٹھا دی نا, اب یہ بس یوں رہے. تو اس کا پیریڈ تقریباً 6 ہفتے پکی ہونے کا, 6 ہفتے تک یہ ہلنی نہیں چاہیے. تو بعض لوگ احتیاط نہیں کرتے, فریکچر ہوتا لیکن گھومتے پھرتے ہیں, چلتے پھرتے ہیں, موج کرتے ہیں. پھر بعض اوقات یہ کہ اگر تھوڑی ہل کر غلط جگہ پہ وہی کیلشیم نکلتا ہے وہ چپکا دیتا ہے اس کو, چپک جاتی ہے, پھر آپریشن کی نوبت آتی ہے بعض اوقات. اس طرح یہ کہ ناریل اس دور میں لوگ پینے کا مشورہ دیتے ہیں, یہ عوامی طور پر ہے, میں نے پڑھا نہیں ہے کہ ناریل سے بولتے ہیں ہڈی جلدی جڑ جاتی ہے, اللہ بہتر جانے. باقی مجھے اس کے وہ پانی کے یا خود ناریل کے اور اس کی ملائی کے, تو ملائی ناریل میں نہیں ہوتی, ملائی وہ ہاں کچے ناریل میں ہوتی ہے, ناریل ہی کہتے ہیں اس کو. سر اس کا 2 قسم کے ناریل آتے ہیں, ایک تو خالی پانی کا ناریل آتا ہے اس میں کھوپرا نہیں ہوتا, وہ ہوتا ہی پانی کا ہے. تو یہ اس میں بھی بعض اوقات ملائی ہوتی ہے, اور ناریل میں بھی جب ناریل کچا ہو نا تو اس میں بعض اوقات ہوتی ہے ملائی, باقی پک گیا تو اب نہیں ہوتی. اور اگر اس کے اندر پھول بن گیا ناریل کے اندر, آپ نے دیکھا ہوگا پھول بن جاتا کچھ ابھرا ہوا, تو پانی بھی ختم ہو جاتا ہے, پانی چوس لیتا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد صلحہ افطاری گجراں والا سے کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ کچھ اسلامی بھائی امام شریف کے اوپر نقش نالے پاک لگاتے ہیں, پھر تو ایسا کرنا نقش نالے پاک امام شریف پہ لگا ہوا ہو تو پھر سجدہ کرنا کیسا ہے؟ جزاکم اللہ خیرا. جی فیصلوں نہیں تھی لگائیں جو نالے پاک نہ وہ میٹل اللہ اللہ سر پہ نالے پاک لگا کر سجدہ کرتے ہیں تو اس سے یہ زمین پر لگتا ہے. اب نماز میں بھی کیا یہ لگاتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے کہ اس زمین پہ لگتا ہو, بیٹھے ہوتے تو لگا لیتے ہیں. میں نے تو خیر اس کو خاص کر طلبا کو تو منع کیا ہوا اپنی رسالے میں کہ اس سے یہ لوگ نالے پاک کی وجہ سے, اس لیے وہ ایسے موقع پر نالے پاک سر پر ہوا اور یہ سجدے میں گیا اور زمین پر لگا, اس سے تو بچنا ہی چاہیے. صلوا علی الحبیب. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear Baba Jan, I am Ali Adari from Kampala, Uganda. My question is that, is it sunnah to put antimony on our eyes before sleeping, or we should put it even other times? Hey Baba Jan, ان کا نام علی اتاری ہے, یہ یوگنڈا کمپالا میں رہتے ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا سرما لگانا سونے سے قبل ہی سنت ہے یا کسی اور اوقات میں بھی لگایا جا سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ دن کو لگانے کا وہ زینت, ہاں جمال یعنی خوبصورتی اور زینت کا یہ باعث ہے. تو دن میں اگر مرد لگائے گا تو ظاہر اس کو مکرو لکھا ہے. اگر زینت کے قصد سے, ہاں زینت کی نیت سے لگائے تو مرد کے لیے مکرو لکھا ہے. تو رات کو جب سوتے وقت لگائے گا تو ایک تو زینت کا وہاں نہیں رہے گا سلسلہ, اگر سونا اس نے, دوسرے یہ کہ وہ آنکھوں میں اس طرح رہے گا یہ اندر, تو اس کے جو فوائد ہیں وہ آنکھوں کو حاصل ہوں گے. آنکھیں بند ہو جائیں گی تو اندر یہ سرما رہے گا, وہ سرما. دن کے وقت اگر نیت زینت کی نہیں ہے تو پھر لگانے میں کراہیت بھی نہیں ہے. وہ کراہیت بھی وہ کوئی مکروہ تنزیہ ہے یا تحریمی ہے, وضاحت اس کی نہیں ہے. ویسے مطلقاً مکروہ جب لکھتے ہیں تو عموماً مکروہ تحریمی مراد ہوتا ہے, لیکن اب پھر بھی اب جیسے عاشورے میں تو اسمد لگانے کی فضیلت ہے, سارا سال آنکھیں نہیں دکھیں گی. سرما ایک اسمد کہلاتا ہے, وہ تو عاشورہ دن کو ہی ہوتا ہے. وہ زینت کی نیت کرے گا تو پھر کراتا ہی ہے. ہاں تو عاشورے کو دن میں ہے نا لگاتے ہیں, اس لیے دن میں اگر زینت کی نیت نہیں ہے تو لگا تو سکتا ہے. زینت میننگ کیا؟ اٹریکشن. وہ تو انگریزی میں پوچھا نا, اٹریکشن پیدا ہو اپنے اس میں, کشش پیدا ہو, اس نیت سے لگانا تو اس کی ممانعت ہے. بیوٹی, وضاحت ہے. اللہ اللہ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا میں مرکز الاولیاء المین سوکھ سے رکشا ڈرائیور عرض کر رہا ہوں. میں اس مہینے میں رکشے میں شب ولادت کے موقع پر چلایا جانے والے کلام, اس مہینے میں جو ربیع نور شریف کے حوالے میں چلائے جاتے ہیں, وہ سارا دن رکشے میں لگا کے فل آوازیں کر کے گلیوں میں گھماتا ہوں. کیا یہ حقوق العباد کا معاملہ تو نہیں آ جائے گا؟ اس کا مجھے برائے مدینہ جواب عطا فرما دیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس پہ دیکھیے, آپ غور فرما لیجئے کہ مثلا اب رات کا ٹائم ہے تو یہ سونے کا وقت ہوتا ہے, اس لیے وہ اس کی صورتیں دیکھ لیں. آپ میدان میں آپ بجا رہے ہیں زور زور سے, گراؤنڈ میں میدان میں, تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہاں کسی کی نیند خراب نہیں ہوگی نہ کسی مریض کو تکلیف ہوگی. اور اسپتال کے قریب اگر آپ دن کے وقت بھی بجائیں گے جہاں ایڈمٹ ہوتے ہیں مریض, تو وہاں ظاہر مریضوں کو تکلیف ہونے کا اندیشہ قوی ہے, تو وہاں بچنا ہوگا. اب یہ کہ کسی کا حق تلف ہوا یہ یقینی طور پر کہنا مشکل ہوتا ہے، بس ان کے اندیشے ہیں، تو اس لیے مطلب یعنی کہ ایسے کام سے بچا جائے جو گناہ کی طرف منجر ہو، لے جانے والا ہو، منجر مانے لے جانے والا، ان سے بچا جائے. اور اگر کسی نے واقعی کہہ بھی دیا کہ بھئی مجھے تکلیف ہوتی ہے، ذرا آواز آہستہ کر دیں، میں سونا چاہتا ہوں، اب یہ کہ حق العبد کا معاملہ اب پیدا ہو گیا کہ آپ پھر بھی نہیں مانتے، اب بجائے جا رہے ہیں بجائے جا رہے ہیں، وہ بیچارہ دل جلا کر چلا گیا، تو یہ تو دل آزاری ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو پڑھے بغیر شاید اس کو نیند بھی نہ آئے، اتنی فضائل ہیں اس میں. اس میں یہ روایتیں صفحہ 70 پر، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے. اس وقت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے. آپ نے وہ تکیہ حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، تو انہوں نے عرض کی اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو عبداللہ ہمیں بھی بتاؤ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تکیے سے ٹیک لگائے تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ تکیہ مجھے عطا فرما دیا اور ارشاد فرمایا، کوئی مسلمان اپنے بھائی کے پاس جائے اور وہ جس کے پاس گیا وہ اس کی تکریم کرتے ہوئے تکیہ اسے دے دے، تو اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شفیع المذنبین انیس الغریبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں واپس نہ کی جائیں، خوشبو، تکیہ اور دودھ، یعنی کوئی پیش کرے تو قبول کر لیا جائے. اچھا یہاں یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ قید لگائیے کہ کوئی مسلمان تکریم کرتے ہوئے اپنا تکیہ، اور یہ اوپر بھی یہی ہے کہ فاروق اعظم نے اپنا تکیہ پیش کیا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنا تکیہ جس سے آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے. تو یہاں خیر وہ حدیث کی شرح نہیں پڑی میں نے، یہاں میں نے کہ ظاہر الفاظ یہ کہ انہیں ایثار بھی پایا جا رہا ہے کہ کچھ یعنی کہ اب ویسے ہی تکیہ رکھا اور کسی کو بول دیا اٹھا دو اٹھا لو، تو وہ اور آدمی اطمینان سے بیٹھا ٹیلا پھر اپنا نکال کے دے، یہ نفس پر تھوڑا بھار پڑتا ہے. یہ تینوں میں اپنا تکیہ لکھا ہے، اور کسی کا اٹھا کے دے دیا تکیہ اور پھر مغفرت کی بشارت اپنے اوپر لے لی، تو یہ بھی حدیث میں نہیں ہے، یہ اپنا تکیہ ہے. اور وہ تکیہ جس سے ٹیک لگائے ہوئے، اب خدا بہتر جانے کہ اس کی شروعات کیا ہے. تو اب یہ کہ یہاں ہے تو مطلق سنت بنے گا میرا خیال ہے، آپ غور فرما لیں، کوئی مسلمان اپنے بھائی کے پاس جائے اور وہ اس کی تکریم کرتے ہوئے اپنا تکیہ اسے دے دے، تو اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. یہ کہنے کے سنت قولی کہلائے گی یا نہیں؟ حکم نہیں ہے، وہ ترغیب ہے. ہاں یہ ابھی اس کو لفظ سنت کہتے ہوئے وہ ظاہر ہے کہ اپنی اتنی ہمت نہیں ہوتی کسی حدیث سے وہ لفظ سنت ایک دم سے نکال لے گا ہاں یہ سنت ہو گیا. یہ آپ کے لیے مدنی پھول ہے, ہر بات کو اس ٹائم بازو کا سنت بولتے ہیں, تو ذرا پوچھ لیا کریں. مگر یہ کہ آپ بولے کہ میں نے پوچھ لیا تو کس کو پوچھا؟ نگران پاک کو پوچھا. ہر نگران پاک کو تو یہ مسائل نہیں معلوم ہوتے, تو علماء سے دار الافتاء سے مین دار الافتاء. ہر عالم بھی وضاحت نہیں کر سکتا اس کی. اب دیکھو نا, اب میں تو عالم نہیں ہوں لیکن علماء کی جوتیاں اٹھاتے ہوئے میں بڈھا ہو گیا. کتابیں ورق الٹتے ہوئے پتہ نہیں کتنے ہزار کتنے لاکھ ورق الٹے ہوں گے میں نے, لیکن میں بھی ڈرتا ہوں کہ اس کو سنت کہوں. اب کسی مسجد کے امام صاحب نے درس نظام ہی چلو کر لیا ہے یا مدنی کا ٹائٹل پا لیا, پوچھو تو وہ داڑ کر کے بول دے سنت ہے, تو یہ نہیں. مطلب غور کر کے سوچ سمجھ کر جس کو اصول معلوم ہو سنت نکالنے کے تو وہ سنت بولے. ہر ایک کو یہ نئی طریقے پتہ نہیں ہوتے, مجھے بھی نہیں پتا. تو جو ہمیں اپنے علماء بولے, علماء سے مراد وہ جید علماء مفتیان کرام, وہ فرمائے ہمیں وہ کرنا ہے. بہرحال تکیہ اپنا پیش کرنے میں ثواب تو ہی ہے. اور ایثار کی تعریف بھی اس جگہ صادق آ رہی ہے, جیسے کہ جس ایثار کی تعریف لکھ لیں, ایثار کی ڈیفینیشن, ایثار کی تعریف ہے کہ جس چیز کی خود کو ضرورت ہو مگر یہ اپنے دوسرے بھائی پر اس کو ترجیح دے دے اور اس کو پیش کر دے, یہ ہے ایثار. تو جیسے تکیہ کی مجھے حاجت تھی, اب میں نے دوسرے کو پیش کر دیا کہ اس کو ترجیح دے دی گئی, یہ دے دیا, تو یہ میں نے ایک طرح سے ایثار کیا. تو یہ اس حدیث کے تحت میں لفظ ایثار کو نہیں لا رہا کیونکہ وہ شرح اپنی اٹکل تو نہیں کرنی چاہیے. ویسے ایثار یہ ہے, تو یوں یہ اس میں ایثار پایا جا رہا ہے, ایثار کرنا, تو یہ شرح تو محدث ہی کر سکتے ہیں اس کی. دوسرا سائل نے یہ کہا کہ میلا کچیلا تکیا, گندا تکیا مسجد میں لانا کیسا؟ تو ایسی چیز مسجد میں لانا چاہے کوئی وہاں موجود نہ ہو لیکن جس سے لوگ کراہیت کریں, یہ شریعت میں اجازت نہیں ہے. تو اس لیے میلا تکیہ آپ لائیں گے کوئی دیکھے گا تو اس کو کراہیت ہوگی. اب آپ دوسرے بیٹے میں آپ بھی بیٹھ گئے اور وہ میلا کچیلا بدبو مارتا ہوا تیل سے چکٹ تکیہ کوئی رکھا ہوا تو آپ اس کے قریب بیٹھنے سے بھی وہ کترائیں گے. اب جیسے یہ تکیہ انہوں نے اٹھایا تھا, شاید یہ دکھانے کے لیے مجھے اٹھایا ہو یا مجھے پہلی بجھائی ہو کہ وہ تکیہ بغیر کور کا لگا مجھے, اس پہ کور نہیں تھا, کور نہیں تھا نا, تکیہ پر کور نہیں تھا. کسی نے غور کیا؟ کور نہیں تھا تکیہ پر. تو وہ تکیہ پر مجھے ایسا لگا کور نہیں تھا. تھوڑا دکھائے نا اگر سیو ہے تو. اس کا بھی میں ذرا وضاحت کر دوں اس کی, اگر کور نہیں تھا تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی پوسیبلٹی ہے انشاءاللہ موجود. کور نہیں لگ رہا بابا, کور لگ نہیں رہا. ہاں اوپر جو ہے وہ کور نہیں ہے, نیچے والے میں شاید کچھ ہے, دو ہیں یہ نیچے چادر لگ رہی ہے. پٹی ہٹائی جائے گی تو سمجھ میں آئے گا. یہ ہمارے پاس جو پریویوس میں وہ لگ رہا ہے تکیا, نیچے بھی تکیا ہے اوپر بھی تکیا, اور نیچے پوٹلا ہے گٹھڑا ہے. یہ انہوں نے مطلب وہ ترکیب بنائی ہے دیوانگی کی کہ وہ لوچے لباچے اٹھا کے سوال کروں گا. مرضی ہے ان کے, اب کیا کہہ سکتے ہیں. دیوانے تو دیوانوں میں قانون تو لاگو پڑتا نہیں ہے, یہ مہربانی سر پہ نہیں اٹھائی. یہ اپنے تکیہ بغیر کور کا جو نا اس میں سہولت کم ہوتی ہے, کیونکہ یہ جب میلا ہو جاتا ہے اس کا دھوئے کیسے اس کو, تو اس لیے بہتر یہ جائز تو ہے بغیر کور کا, لیکن بہتر یہ کہ کور والا ہوتا ہے کہ کور دھل سکے آسانی سے تو میلا نہ ہو. خصوصاً مسجد والوں کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. گھروں میں بھی لوگ اس طرح میلے کچیلے تکیے, اس میں کوالٹی ہوتی ہے. بعض یعنی کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو گندے تکیے جن کے گھروں میں ہوتے ہیں وہ مہمان آئے تو وہ پلنگ پوش بھی تبدیل ہو جاتا ہے, سب تبدیل ہو جاتا ہے مہمان کی خاطر. ویسے صفائی کا اپنا ذہن کم ہوتا ہے, لوچے لباچے میں خود پڑے ہوتے ہیں, مہمان آئے تو ٹپ ٹاپ ہوگی اس کو دکھانے کے لیے. تو کور والا تکیہ ہو تو انسب. جزاک اللہ خیر. یار یہ کتاب لو نا, ایسی اچھی کتاب ہے, یہ تو 99 صفحے بھی کیا اس میں تو, یعنی کہ ہے تو 90 صفحے اس میں یوں, یعنی کتاب کا جو اصل جو 90 تک, پھر بعد میں یہ فہرستیں اور عربی کتب کے اور اشتہارات جو ہوتے یہ ہے, اور یہ اصل کتاب کا مضمون بھی شروع ہو رہا ہے اس نے اخلاق کی فضیلت. ہاں یہ 14 صفحے سے اصل کتاب شروع ہو رہی ہے, 14 سے لے کر 90 تک 70 ہی صفحے ہو گئے, 72 صفحے. اس کو آپ حاصل کیجئے ہدیہ مکتبے پر, پتہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی, ہوگی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو ہوگی. ظاہر ہے ایمانداری کی بات ہے, کتاب بہت اچھی ہے اور مبلغین کے پاس تو امید ہوگی بھی, مبلغین کے لیے تو یہ نہ بہت کارآمد ہے, بہت ہی کارآمد ہے. مدینہ مدینہ وہ جس نے سوال کیا ہو سکتا ہے اس نے بھی اس میں پڑھا ہو. یہ پڑھنے والی کتاب ہے, میرا خیال ہے گھنٹے خان میں پڑھ لے آدمی. یار میں بابا ایک اور خصوصیت یہ اس کی فہرست میں دیکھی کہ ہم کہتے ہیں حسن اخلاق, حسن اخلاق میں کون کون سے مضامین شامل ہیں اس کا تعلق, اس کا پتہ اس کی فہرست سے چلتا ہے. اس کی فہرست کے اندر جتنے مضامین لکھے گئے یہ مضامین کو انہوں نے جیسے حسن اخلاق میں لے لیا ہے. عموماً ہم صرف اچھے انداز سے ملنے کو حسن اخلاق کا نام دیتے ہیں نا, مسکرانے کو حسن اخلاق کا نام دیتے ہیں, لیکن ابھی جیسا کہ روایت جو ابھی آپ نے سنی یہ بھی اس کتاب حسن اخلاق ہی سے بیان کی گئی ہے. حسن اخلاق میں مضامین کتنے ہیں اور کون کون سے ہمارے افعال اقوال اور معاملات حسن اخلاق میں شمار کیے جائیں, مزید بڑا کریں اس کو. پاپا 22 روپیہ دیا ہے صرف, فقط 22 روپیہ, ڈبل 11. جلدی لے لو, یہ بڑھا دیں گے دام کہیں. یار جلدی ڈبل 11. اگر آپ نے اس کی فہرست کو بھی دیکھا نا تو یہ امید ہے ہم فہرست پڑھیں گے تو اس کی فہرست میں بھی ہماری معلومات میں بڑا اضافہ ہے کہ حسن اخلاق کے بہت سارے مضامین اس کی فہرست کی برکت سے ہمارے ذہنوں میں آ جائیں گے اور پھر اس سے متعلق احادیث مبارکہ جو اندر بیان کی گئی ہیں. دو نہیں نہیں زوم کلوز بالکل قریب کر لو. اب جیسے یہ پاپا ہے نا مسلمانوں کے لیے مسکرانے کی فضیلت, لوگوں سے کندھا پیشانی سے ملنے کی فضیلت, سب اوپر الگ الگ ہیں. مدد کا الگ ہے, تو ظالم کو ظلم سے روکنے کا الگ ہے, مظلوم کی مدد کرنے کا بیان الگ ہے, کمزوروں کی کفالت کرنے کا بیان الگ ہے, تو یتیموں کی کفالت کرنے کی فضیلت الگ ہے, صبر و سخاوت کا بیان اس میں الگ ہے, رحم و نرم دلی غصہ پی جانے کی فضیلت. تو اب یہ کتنے مضامین اس میں آ گئے, راہ خدا عز و جل اللہ لشکروں کی مدد, محب اور مطلب بہت سارے مضامین ہیں, تو کون کون لے گا اب یہ نیت کرے. سبحان اللہ, یہ لیں اور پڑھیں واقعی, یہ خود ہمارے اپنے لیے کتنی مفید ہے. جو مطلب کہ لوگوں میں رہتا ہے نا, اس بالخصوص مبلغ ہے, ذمہ دار ہے, نگران ہے, جس کا تعلق لوگوں میں رہنے سے زیادہ ہے, ہم سب کے لیے تو یہ کتاب بہت ہی زیادہ انمول ہے. عمومی تو عموماً ہر ایک کے لیے, اسلامی بہنوں کے لیے, اسلامی بھائیوں کے لیے. مجھے یہ اندازہ ہے کہ امیر علیہ سنت نے غالباً جن کتابوں کی بہت زیادہ ترغیب دلائی ہے نا, ان کتابوں میں یہ کتاب شامل ہے. سبحان اللہ, حسن اخلاق اتنی مرتبہ امیر سنت نے اس کی ترغیب دلائی ہے, کیا بات کرو. کب تک پڑھ لیں گے خرید کر؟ پاپا آپ نے تو فرمایا کہ ایک دن میں بھی ہو سکتا ہے. یا ہو سکتا ہے آج اسٹاک کم ہو, جن کو آج مل جائے مل جائے, کل ورنہ منگوا لیجیے گا. اسٹاک بھی ہے, اسٹاک ہے الحمدللہ. پھر کیا ہے, بارہویں شریف کی نسبت سے 12 تو لیے نا. سبحان اللہ, 22 روپیہ دیا ہے, 20 روپے کی شاید چائے ہو گئی ہوگی یار, کہ نہیں 20 روپے کی چائے ہے نا. جیسے چائے, ایک چائے کی قربانی دے دو اور کیا, مت پیو, یہ لے لو کتاب. تو ہے کوئی 12 خرید کر لنگر رسال کرنے والا؟ بس دو چار ہی ہیں. آج تو مدنی کالونی والے بابا, یہ تو پارٹیاں ہوتی ہیں یار, منچ پہ بھی بیٹھے ہیں. ہیمن قوم کے پاس تو پیسہ ہوتا ہے عموماً, نہیں تو مدنی کالونی کی وہ جو ہے نا کابینہ, یہ کیا بولتے ہیں وہ ڈویژن وغیرہ, یہ ہے تھوڑا وسیع, اس میں کچھ غریب علاقے بھی ہیں. یہ آج وہاں کے آئے ہوں گے, مہمان نہیں آئے ہوں گے. منچ پہ بیٹھے, ہاں نہیں منچ پہ مہمان بیٹھا ہوا ہے مدنی کالونی والا. ہو سکتا ہے ابھی ریا کا بیان چلا ڈر گیا ہو, چپکے چپکے تقسیم کر دوں گا. دو دو بیٹھے ہوئے, تین تین ہے پاپا, تین. سبحان اللہ, اور تینوں اتفاق سے مہمان بھائی ہیں. تو چلیے 12 کی تو نیت سب کو کرنی چاہیے. ماشاء اللہ, یہ لگتا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھانے کے جو میں اظہار کا بار بار ڈراتا ہوں نا, کہ سچی نیت ہو تو ہاتھ اٹھاؤ, تو یہ لگتا ہے کہ اب کریم ہے. یہ دوسرے شہروں میں اب ان سے تو ہاتھ اٹھوائے نا, وہ دوسرے شہر وہاں بھی تو پہنچ سکتی ہے نا وہ کتاب, اتنے ماشاء اللہ ماشاء اللہ دو دو ہاتھ اٹھ جائیں. اگر یہ پہلے مسئلہ نہیں کہا ہے احمد بھائی, پھر ایک دوسرے کو پوچھے کون سی کتاب بولی دے, اٹھا لیا بھائی. یہ نئے نئے ہوں گے تو بےچارے جمال دین والے نہیں, اپنے آپ کو دیکھ کر تو خوش نہیں ہو رہے بپا, یہ تو آپ ہی جانے. ایک کتاب 12 خرید کر لنگر رسائل کرنا ہے, تو جمال دین والے جمال دین والی والے 12 اب نیت نہیں کر رہے, یہ میرا خیال خوش ہو کر اسکرین پر خود کو اپنے آپ کو دیکھ کر یاد اٹھا رہے ہوں گے. اب دیکھو دو تین ہیں بس, نمایاں تو ایک ہی ہے جو تقسیم کریں گے 12 ایسا لگ رہا ہے 12 تقسیم کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ بپا, تار والا بھی ہے وہ بھی بہن تو ہے بھی اتار والا. سبحان اللہ پپا, ہند سے بھی آئے ہیں کچھ پیغام. دیکھیں جن کی نیت ہو وہی ہاتھ اٹھائے کہ میں تقسیم کروں گا, اگر نیت نہیں ہے اور جھوٹ موٹ ہاتھ اٹھائے تو گناہ گار ہوں گے کہ دوسروں پر امپریشن پڑے کہ میں بٹوں گا. یہ تو وہ کام ہے کہ عمل نہیں کیا اور ریا کریں گے. بےچارا پوتے کا اصل اس میں طے نہیں ہو سکتا کہ یہ کتاب کو دیکھ کر ہاتھ اٹھا رہے ہیں یا اپنے آپ کو دیکھ کر ہاتھ اٹھا رہے ہیں, اب طے کرنا مشکل ہوتا ہے. جو اسکرین پہ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اپنا ہاتھ ہلا کر کنفرم کرتے ہیں کہ میں ہی ہوں یا کوئی میرے سے ملتا جلتا کوئی اور ہے. جزاک اللہ. تعالی علی محمد. باپا مطلب چند یہ کچھ سوالات ہیں, اس کا موضوع ہے ہم نے سنا ہے, آپ کیا آگے عرض کر رہے ہیں. میرا نام انصاری مذکر اتاری, میں ممبئی ہند سے بول رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مغرب کے ٹائم جھاڑو نہیں مارنا چاہیے اور بڑے ناخن رکھنے سے جنات آتے ہیں گھروں میں. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, میں رتناگری سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اذان ہوتے وقت گھر کا دروازہ بند کرنا چاہیے کیونکہ شیطان گھر میں آتا ہے, اور دوسرا میرا سوال ہے کچھ لوگ یہی کہتے ہیں کہ صبح گھر کا دروازہ کھولتے وقت تین بار سلام کرنا چاہیے, ایک بار سلام موت کا فرشتہ آتا ہے, دوسرا بار سلام برکت کا فرشتہ آتا ہے, تیسرا بار سلام رحمت کا فرشتہ آتا ہے, کیا یہ درست ہے؟ سوال ہے کہ خالی پلاس چلانا یا خالی جھولا جھلانے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ لڑائی ہوتی ہے خالی پلاس چلانے سے. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہماری رہنمائی فرمائیں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو رات کو کتے گھر کے آگے بھونکتے ہیں یہ کیا منوشیت ہوتی ہے, اس کی وضاحت فرما دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے سوال میں تو وہ جھاڑو نکالنے کا, مغرب کے وقت. اصل وہ تنگ دستی کے اسباب میں یہ کہ رات کے وقت جھاڑو نکالنا گھر میں خصوصاً کپڑے سے, یہ اس سے تنگ دستی آتی ہے, ناجائز نہیں ہے, مگر علماء نے لکھا ہے کہ تنگ دستی آتی ہے اس سے. مگر کسی نے رات کو جھاڑو نکالی گناہ گار نہیں ہوگا, چاہے کپڑے سے ہی جھاڑو نکالی, کپڑے سے بھی جھاڑو نکالی جاتی ہے نا, گناہ گار نہیں ہے. اب اس میں مغرب کے وقت کی قید نہیں ہے, سورج جب ڈوب چکا تو اب احتیاط کرے اور کیا, اگر نہ نکالے جھاڑو لیکن نکالے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. کپڑے سے وہ لکھا ہے خصوصاً کپڑے سے. اچھا, اور اب یہ تو میں اتنے سارا تو حافظہ نہیں ہے میرا. بڑے ناخن بپا, وہ بڑے ناخن ہو تو جنات آتے ہیں, اور تین مرتبہ گھر کے لیے سلام کہنا چاہیے, کتا بھونکے تو منوسیت ہوتی ہے, پلاس ہو تو پھر لڑائی ہوتی ہے. وہ تین بار سلام والا ہے نا, تو وہ تین الگ الگ جو آتے ہیں نا وہ. لوگ یہی کہتے ہیں کہ صبح گھر کا دروازہ کھولتے وقت تین بار سلام کرنا چاہیے, ایک بار سلام موت کا فرشتہ آتا ہے, دوسرا بار سلام برکت کا فرشتہ آتا ہے, تیسرا بار سلام رحمت کا فرشتہ آتا ہے, کیا یہ درست ہے؟ سوال ہے تو موت کے فرشتے کو بھی آپ طلب کرتے ہیں سلام کر کے, جو ایسا کہتے ہیں تو یہ تو دل گردے کا کام ہے. باقی موت کا فرشتہ جب تشریف لائے گا تو پھر دیکھو کیا گزرے گی. وہ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کا ایک وہ چٹکلا یاد آ گیا, انہوں نے لکھا ہے کہ ایک بڑھیا تھی بیمار رہتی تھی, تو وہ بیچاری بولتی تھی کہ اے ملک الموت کہاں ہے مجھے پکڑا کر, اب میں تنگ آ گئی ہوں زندگی سے. تو وہ لڑکوں نے سن لیا, تو وہ شرارتی لڑکوں نے ایک کوئی گھومتی پھرتا جو بیل تھا وہ پکڑا اس نے, یا گائے پکڑی, اس پر کچھ وہ کاغذ کی تھیلی ڈال دی اس کے منہ پر, یا کنس پر الٹا دیا اور کمرے کی طرح اس کو دھکیل دیا, اور پیچھے ایک دم پکڑ کے چھپ گیا اس کی گائے کی. اب وہ گائے گھسی کمرے میں بڑھیا کے نیچے کا گھر تھا, اب وہ جو بڑھیا نے دیکھا تو وہ تو چونکی, اتنے میں پیچھے جو دم پکڑ کے چھپا ہوا تھا اس نے آواز لگائی, آپ نے یاد کیا تھا تو میں ملک الموت آ گیا ہوں. اب جو بڑھیا کی حالت خراب ہوئی اس نے گھبرا کر کہا کہ میں نہیں بیٹی سخت بیمارے برابر کے کمرے میں. تو بہرحال یہ کہ وہ سلام کرے یا نہ کرے ملک الموت نے تو آنا ہی آنا ہے. روایت شرح الصدور میں اس طرح کی ہے کہ ہر شخص کے پاس ملک الموت روزانہ دن میں 70 بار آتے ہیں, 70 ٹائم, اور اگر اس کو ہنستا بھی دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہ کیسا غافل شخص ہے, میں اس کی روح لینے آیا اور یہ ہنس رہا ہے. ہمارا ہنسنا بھی ملک الموت کو تعجب میں ڈالتا ہے. تو ملک الموت کے سامنے دنیا ایسی کر دی گئی ہے کہ جیسے وہ تھال ہوتا ہمارے سامنے جہاں سے چاہے جس کی چاہے روح نکال لے. تو اس لیے یہ سلام کا انتظار نہیں کریں گے آپ کا. تو یہ تو پھر سلام سے آتے ہوں تو پھر آدمی بولے سلام آج مت کرو تاکہ موت سے بچ جائے, تو یہ ممکن نہیں ظاہر. تو یہ اور پھر وہ دوسرے سلام میں رحمت کا فرشتہ تھا, تیسرے میں برکت. تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ ان کے لیے وہ دلیل ہونی چاہیے. حدیث میں ایسی باتیں ہونا تو ہی بیان کی جائیں. یہ عوامی رومرز ہیں کہ اکیلے میں مطلب گھر کا دروازہ کھول کے سلام کریں. یہ ہم نے کہیں نہیں پڑھا, نہ علماء سے سنا ہے, اور آپ بھی کہتے ہیں ہم نے سنا ہے. تو سنی سنائی بات ایسی ہو تو اس کو آگے بڑھانا نہیں چاہیے کہ شریعت کا حصہ بن جائے, کیونکہ وہ برکت آئے گی اور رحمت آئے گی. اور یہ ہاں البتہ کسی مسلمان کو دیکھ کر اس کو ثواب کے لیے سلام کیا تو بے شک اس میں ثواب ہے, اس سے ملاقات کی تب بھی ثواب ہے. تو چاہے 100 مرتبہ سلام کرنے کا موقع ملا, 1000 مرتبہ موقع ملا. بعض صحابہ سے منقول ہے کہ وہ تو بازار میں جاتے اسی لیے تھے کہ آؤ چلتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو سلام کریں گے, ثواب کمائیں گے. ہمارے یہاں تو سلام کا کرتے ہیں, کیا حال ہے, ہاؤ آر یو, السلام علیکم تو کہنا ہی نہیں آتا نا. جو کرتا اس کو بھی عموماً کہنا نہیں آتا. سلام علیکم, سلام علیکم, اس طرح دور سے نعرہ لگاتے ہیں. اب پتا نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ مانا تو کچھ بنتے نہیں ہے, صحیح تلفظ بھی تو نہیں آتا. آتا بھی ہے جن کو جلدی میں کیا کیا بول جاتے ہیں. السلام علیکم, یہ درست تلفظ, السلام علیکم. وعلیکم السلام بھی نہیں آتا, مالیکم سلام بولتے ہیں, مالیکم والیکم بولتے ہیں, والیکم سلام. تو مالیکم سلام بھی غلط, والیکم سلام بھی غلط. جواب ہے وعلیکم السلام. یا وعلیکم السلام بولا تو بھی غلط ہے, واو عین زبر وا ہو گیا یہ بھی غلط ہو گیا, عین پر زبر ہے. وعلیکم السلام, یہ سب مدنی کافروں میں بار بار سفر کریں گے نا تو انشاءاللہ یہ سیکھیں گے آپ انشاءاللہ. 10, 11, 12 تاریخ آدھی رہی ہے, سفر بھی کرنا ہے انشاءاللہ قافلوں میں انشاءاللہ. اچھا تو یہ بھی جواب ہو گیا ان کا بھی. پھر وہ ناخون کا بھی, ناخون کیسا ہے کہ وہ اگر ناخون 40 دن سے زیادہ وقت گزر جائے تو ناخنوں پر شیطان بیٹھتا ہے, یہ روایت تو ہے. تو بہرحال یہ کہ 40 دن سے زیادہ ناخن بڑھانا یہ گناہ ہے. 40 دن کے اندر اندر ناخن تراش لینے چاہیے. اور کوئی نحوست کا بھی پوچھا, کتا بھونکتا ہے تو اس سے منوسیت ہوتی ہے, پلاس دباتے ہیں تو اس سے لڑائی ہوتی ہے. پلاس پلاس خالی پلاس اچھا خالی جمع ہے, خالی پلاس چلے تو پھر وہ اس سے بھی وہ کہتے ہیں. اچھا کوئی چیز ہو تو اس کو بھلے دبائیں, خالی کو نہ دبائیں, اس سے نحوست ہوتی بولتے ہیں. اور کتے کا بھی نحوست بولا, لڑائی ہوتی ہے, یہ عوامی بس مقول ہیں. یہ یوں ہے الٹا چپل دیکھ کر سیدھا نہیں کرو تو لڑائی ہوتی ہے, یہ بھی بولتے ہیں. یہ غلط افواہیں, اس کی حقیقت نہیں ہے کچھ. تو یہ کتا بھونکتا ہے تو نحوست آتی ہے, اس کی بھی کوئی روایت ہم نے پڑھی نہیں. البتہ یہ کہ کتا شیطان کو دیکھ کر بھونکتا ہے, حدیثوں میں یہ مضامین ضرور ہے کہ وہ شیطان کو دیکھ کر بھونکتا ہے, اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے, شیطان سے پناہ مانگی جائے. فرشتہ مرغا جو ہے وہ فرشتے کو دیکھ کر بانگ دیتا ہے, تو اللہ سے رحمت کی دعا مانگی جائے. مثلا اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک, یہ دعا مانگ لیجیے. نحوست کا کہیں وہ لکھا نہیں ہے, سمجھ میں بھی نہیں آتا. اس لیے کہ کتا شکار کے لیے پالنا جائز, گھر کی چوکی داری کے لیے باہر رکھنے کے لیے کتا پالا تو بھی جائز. تو یہ بھونکے گا تو صحیح تو آواز تو آئے گی, تو پھر یہ حدیثوں میں اجازت دی گئی ہے, تو اس کا مطلب نحوست آتی ہوتی تو اجازت نہ دی جاتی نا. یہ بھی عوامی رومرز ہیں. یا ویسے کتا گزرا گلیوں میں تو بھونکتے رہتے نا, اپنے گھروں میں تو آوازیں آتی رہتی ہیں, تو یہ تو ہر وقت پھر ہم تو نحوستوں میں ڈوبے رہیں گے تو ہوگا کیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ کچھ دیر میں آپ کو ایک بہت اہم مدنی چینل پر دکھائیں گے نا, کرو پاپا کو فیس فیس ملے تو ان کو بتاؤں کیا دکھائیں گے. بیٹھ جائیں گے, یہ مدنی چینل میسج چلا دیں گے, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. تو پہلے کوئی اس کی وہ جھلک دکھاؤ, جھلکی یا وہ کیا, کیا چیز ہو سکتی ہے, کسوٹی ٹائپ کی کوئی جھلکی دکھا دوں گا کیا, کیا چیز ہو سکتی ہے. کیونکہ اس وقت تو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ظاہر ہے ان کو دیکھ دیکھ کے تو سہری ہو گئی ہوگی. اب کوئی نوینتا چاہیے, کلو جدید لذیذ جی, کوئی نوینتا چاہیے. ہم جب ہم لوگوں کو دیکھ دیکھ کر تو بےچاروں کا دل بھر گیا ہوگا نا, یہ بھاگ نہیں کرتے ہوں گے. تو ابھی کوئی نئی چیز دکھاؤ جو انہوں نے نہ دیکھی ہو, ہم لوگوں سے اچھی ہو نا. ظاہر ہے تو ہی ہوگا نا, یہ اسپک پیر اللہ آئے کیا روزہ چودہ یار, مارو سیری تھیچ بھی لیتی نہیں. نہیں ہم دکھائیں گے نئی چیز, چینل کے ناظرین کو نئی چیز دکھائیں گے انشاءاللہ مدنی مذاکرے کے بعد. اچھا بعد میں دکھائیں گے, ایک ساتھ ہی دکھائیں گے بعد میں. ہاں انشاءاللہ ابھی نہیں دکھائیں گے, اگر میں جاؤں گا نہیں تو نہیں دکھاؤں گے. نہیں نہیں جب آپ جب اپنا مدنی مذاکرہ ختم ہوگا اس کے بعد دکھائیں گے. میں بھلے بیٹھا رہا ہوں, دکھاؤ گے میرے کو. آپ تو بیٹھیں گے نا, مجھے بھی نہیں پتا یہ کیا دکھانے والے. اصل تو خواہش یہ ہے کہ آپ کی موجودگی میں دکھائیں. کچھ اس کو دیکھنے کے لیے, کچھ اس کو دیکھنے کے لیے, کچھ اس کو دیکھنے کے لیے, یوں تھوڑا ترکیب بنتی رہے گیا. ابھی تو مدنی کسوٹی بھی تو باقی ہے, آج تو مدنی کسوٹی سامنے سامنے ہوگی. اب تک تو مدنی کسوٹی نیٹ پر ہی ہوتی رہی. مدنی کسوٹی آج حمیدی صاحب نظر نہیں آ رہے, چلو جو ہیں. ہاں مدنی مذاکرہ بھی چلتا رہے گا. کدھر بھی آئیں کدھر چلیے چلیے بوجھو تو جانے. مدینہ شریف سے تعلق ہے, مدینہ شریف رہتے ہیں. لا آج مدینہ سے چلیں آپ, سبحان اللہ. مدینہ سے مدینہ جا کر نکلنا بھی یار وہ تکلیف دہ ہوتا ہے. حیات ہیں باپا, اولیاء کرام تو حیات ہوتے ہیں نا, ظاہری حیات سے متصف, ظاہری حیات سے متصف نہیں ہے. ہند سے ہیں؟ لا. صحابہ میں سے؟ لا. اتنا سوال دی یہ سیکنڈ انہیں لے رہی ہوں, یہ یاد دے رہا پیسہ نہیں. مرد ہیں؟ نعم. اہل بیت اطہار سے ہیں؟ اہل بیت سے ہیں؟ لا. آج لگتا ہے کہ وہ کرشمہ ہو اور کوئی پہنچے تو پہنچے, دشواری ہے آج. کل تو نہیں پہنچے تھے, آج دیکھیں کیا. چھ ہو گئے. مرد مرد کامل ہیں, بہت انہیں بہت بڑے ولی اللہ ہیں. چلو یہ بھی ہنس لے لو, ایک علامت لے لو, بہت بڑے محدث گزرے, بہت بڑے علامہ گزرے. ایسا تقوی کے تقوی ان پر ناز کرے. چلو تو ابھی رستہ تو اپنے تھوڑا تھوڑا تو بتانا پڑتا. سوال کا وقت ختم ہو چکا, یہ والے سوال کا. نہیں اگر میرے عرض کرتے ہوئے یہ سوچ نہیں رہے تھے تو ٹھیک ہے, دے دو ان کو. نہیں اس کو بھی کڑیا مقابلے کو مقابلے کو مقابلے کی حد تک رکھے کئی نام آ چکے ہوں گے ذہن میں مقابلے کو مقابلے کی حد تک رکھے باپا نے گویا کہ یوں سمجھے چار پانچ سوال کے جواب تو دے دیے اس میں ایک سوال تو کٹ گیا نا کریم کے در پر وہ تو ملتا رہے گا سوالات تلاش کر رہے ہوں گے جواب تلاش کر رہے ہیں کریم کے در سے چار چیزیں ابھی بھی سوال کا بھی کاؤنٹ دوسرے سوال کا بھی کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا ہے کا تعلق عراق سے ہے لا. میرا خیال عراق سے نہیں ہے ائمہ مجتہدین عراق سے ہے ان کا تعلق یعنی عراق سے کوئی نسبت ہے ان کی سر یاد آ رہا ہے مجھے ائمہ مجتہدین میں سے ہیں شاید ان کو مجتہد نہیں کہا گیا میں نے پڑھا نہیں ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بے شک مجتہد ہیں میں یہ بھی وضاحت کر دی کہ امام اعظم مراد نہیں ہے میری وہ اتنے مشہور مجتہد ہیں کہ میں کیسے انکار کروں ٹھیک ہے یہ باپا آج کچھ مطلب کل آپ جواب نہیں دیتے کیا شفقتیں وہ شفقتیں ہو رہی ہیں تو کتنے آٹھ ہو گئے مات کاؤنٹر چل رہا ہے بھائی صاحب آٹھ ہو گئے نا یہ نوے کا کاؤنٹر چل رہا ہے کرشمہ بھی دور پر پہنچے تو پہنچے جی حدیث میں کوئی مشہور کتاب تصنیف کی ہے لا شہرت نہیں دس تصوف سے تعلق تصوف کا تعلق ہر ولی سے ہوتا ہے ہر مجھے شہرت تصوف ہے کہنے میں حرج نہیں ہے لیکن جنرلی مطلب ہے صوفیہ کرام میں سے ہی ہیں بزرگان دین میں سے اولیاء کرام میں سے دس ہو گئے اب سر دو سوال آتے ہیں آپ کے پاس کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا ہے کاؤنٹ ڈاؤن چلا ہے احمد بھائی بلال آئے بھی بولو کرو دو پانچ دس دو پانچ سیکنڈ تو کاؤنٹ ڈاؤن چلنے میں ہو جاتا ہے ہمارے نام ان کے نام کے ساتھ ان کے شہر کی نسبت لگائی جاتی ہے جی ان کے نام کے ساتھ ان کے شہر کی نسبت لگائی جاتی ہے لا گیارہ ہو گئے جیسے غوث پاک کے نام کے ساتھ بغدادی لگایا نہیں جاتا جنید کے ساتھ لگا جنید بغدادی کاؤنٹر چل رہا ہے ایک سوال رہ گئے آپ کے پاس صرف اس کے بعد میں چلا جاؤں گا ہمارے حاضرین کے پاس صرف ایک سوال رہ گئے سوال ہے اس کے بعد جواب کے لیے الگ کاؤنٹر چلے گا یہ جواب کا کاؤنٹر نہیں جواب بھی پچیس سیکنڈ میں دینا ہے ان کو جواب اس کے بعد نام دینا ورنہ بہت دیر لگا دیں گے 9 8 7 5 عراق میں بصرہ سے تعلق ہے سیدنا حسن بصری نہیں ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ 12 اب جواب کا کاؤنٹر چل رہا ہے جواب کا کاؤنٹ شروع ہو چکا ہے میں جواب دینا ہے پہلے اوپر والے بتا دیں آپ کے ذہن میں کیا نام ہے اس کے بعد میں حاضر کے بعد یہ اتنے نام بتا دیتے ہیں کہ آپ کو تو ویسے کئی نام بتا چل جاتے ہیں منچ والے پہلے نام بتا دیں یہ تو اچلتا رہے گا آپ سوچتے ہیں اور ایک نام دیا جائے جو اصول ہوتا ہے کہ سب مشورہ کر کر ایک نام دے دیں آج جس نے مدنی چینل غور سے دیکھا ہوگا نا شاید وہ نام بتا دے گا 7 اتنی بڑی اب نشانی کیا دے دوں 4 امام غزالی علیہ رحمہ 2 1 چلے یہ کہہ رہے ہیں امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے مدنی چینل دیکھا ہو جی بابا یہ آپ نے مطلب پہنچا دیا یوں سمجھا آپ نے پہنچا دیا جی کوئی آپ میں سے کوئی نام پر پہنچا آج مدنی چینل داؤد سائی رحمت اللہ امام غزالی بول چکے تھے 12 سوال پورے ہو چکے تھے پہلے بولو آپ کی اجازت ہے آپ کو بولنے کی عوام کو بولنے جی آپ بتائیے جی بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ آج چلا مدنی چینل پر ان کا چلا تھا جی آپ فرمائیں رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ سومعی رحمت اللہ تعالی علیہ جی ملا علی قاری رحمت اللہ الباری علیہ رحمت اللہ الباری ٹھیک ہے اور کوئی جی آپ فرمائیں اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ جی آپ داؤد تائی رحمت اللہ تعالی علیہ جی باؤتی ذکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ واہ آج جہاں جب ہم مزاروں پہ نہیں جائیں گے تو کون جائے گا عمر جی میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ جی سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ، جی آپ آگے چشمے پہنے ہوئے جو اسلام بھائی، حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار، جی آپ کونے میں، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جی اتنے سارے نام آ گئے مگر ایک نے صحیح بولا، ایک نے صحیح بولا، باقی نام نہیں تھے صحیح، اور وہ نام ہم باپا سے سن لیتے ہیں. باپا کون سا نام لے کر آیا؟ بنگلہ دیش سے بھی باپا نام آیا ہے، جی داؤد تائی. اصل مدنی چینل بنگلہ دیش والے دیکھتے ہیں، آپ لوگ نہیں دیکھتے لگتا ہے. دیکھو یار میرے بنگلہ دیش کے غریب دیکھتے ہیں تو داؤد تائی کا نام دے دیا. سبحان اللہ. باپا بنگلہ دیش والے کو کیا تحفہ ہوگا؟ ان کو بابل مدینہ بلا لو. سبحان اللہ. 12 ماہ کا تحفہ ان کو، 12 ماہ آنے کا تحفہ بابل مدینہ. چلو بھائی بھیج دو ان کو اگر وہ آنے کے اہل ہوں تو. تو بابا آپ نام، حضرت سیدنا داوود طائی رحمت اللہ تعالی علیہ، آج ان کا مدنی چینل پر چلا گیا تھا سلسلہ، نہیں ان کی تاریخ بیان کی گئی تھی. طائی کیوں کہتے ہیں؟ طائی شہر ہے یا قبیلہ ہے؟ ہاں قبیلہ طائی تو جگہ کا نام تھا نا، قبیلہ تو ایک قبیلہ تھا. اچھا طائی. بھائی صاحب ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ لے کے اجل شاگردوں میں سے تھے یہ، اور تبعی تابعی تھے. امام اعظم تابعی تھے نا، تو انہوں نے صحابہ کی صحبت پائی، یہ پڑھا نہیں ہے میں نے، ایسا لگتا ہے کہ تبعی تابعی تھے. 165 سال کی عمر، 165 ہجری میں ان کا وصال مدنی چینل پر لکھا ہوا تھا، آپ کا وصال ہوا تو 165 امام، ہاں تو اس لیے وہ تبع تابعی ہوں گے کیونکہ وہ صحابہ کرام تو تشریف فرما تشریف لے جا چکے تھے، تبع تابعی تھے. بہت بڑے صوفی، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے ولی اللہ تھے. آج مدنی چینل پر بھی ان کی مبارک سیرت کا کچھ تعارف بیان کیا گیا تھا. یہ جب دیکھا ہم نے وہ نگران شورا میرے پاس تو مجھے اشارہ کیا انہوں نے، میں سمجھ گیا، تو میں نے یہ نیت کی میں نے ان کی بھی دل جوئی ہو جائے گی. آج یہ ذہن میں رکھ لیا تھا، انہوں نے بھی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں نے انہیں کہا آج. ان کے اپنی کتابوں میں تذکرے تم ہیں، مشہور ولی اللہ ہے، تذکرہ تو اولیاء جیلا اپنی کتابوں میں، فضان سنت میں بھی ان کا تذکرہ ملے گا. اب آپ کچھ سوالات مدنی مذاکرے کے بھی لے لیں. ایسا ہم وہ جو آپ نے کہا تھا دکھانے والے، وہ تو تیار ہے نا، ہم تیار ہیں اور سوالات کے لیے بھی تیار ہیں. سوالات بھی بہت ہیں ہمارے پاس، وہ دکھائیں گے مگر آج کوئی پھل وغیرہ کو یاد نہیں آ رہا. آج تو مجھے چھلکے یاد آ رہا ہے، وہ کچھ چھلکے ولکے کے بارے میں پتا چلا ہے کچھ، وہ کچھ چھلکوں کے متعلق بتائیں بابا. ہاں دیکھا نا یہ ہنجو بھی تھی ہوئے صلو علی الحبیب. ہمارے جو گھروں میں جو مدنی چینل دیکھ رہے ہیں نا، یہ بالخصوص آج بڑی توجہ سے دیکھیں گے آج کیا آ رہا ہے چھلکوں کے بارے میں. صلی اللہ تعالی علی محمد. چھلکوں میں سبزیوں اور پھلوں کی نسبت زیادہ غذائی اجزاء ہوتے ہیں. حالیہ ایک تحقیق سے پتا چلا ہے کہ بہت سی سبزیوں اور پھلوں کے چھلکوں میں زیادہ منرلز اور وٹامنز ہوتے ہیں. مالٹا کا چھلکا جلد یعنی اسکن کینسر سے بچانے میں معاون ہے, مددگار ہے. جبکہ آلو کے چھلکے میں گودے کی نسبت 10 گنا زیادہ غذائیت ہوتی ہے. آلو کا چھلکا ہٹا دیا تو اب جو بچ گیا, اصل تو وہی آلو ہم کھاتے ہیں نا, چھلکا تو کھاتے نہیں ہے نا, تو یہ جو آلو چھلکا اتارنے کے بعد جو بچا آلو, اس کے مقابلے میں چھلکے میں 10 گنا غذائیت ہے جس کو ہم پھینک دیتے ہیں. تو اس لیے آلو چھلکے سمیت پکانے چاہیے اور چھلکے کھا لینے چاہیے اس کے. گاجر کے چھلکے میں بہت زیادہ غذائیت پائی جاتی ہے. اب اس کو بھی گنجا کر کے کھاتے ہیں, وہ پہلے بھی میں نرس کیا تھا, سو اچھی طرح چھیلتے ہیں اس کو, حالانکہ بےچارہ بے ضرر ہوتا ہے, اس کا چھلکا سو باریک ہوتا ہے, پچی بھی چھیل پھر بھی چھیل ڈالتے ہیں اس کو. اگر آپ کو اس کی جڑیں نہیں بھاوتی تو کس چیزیں کاٹ لیں, چھلکے کو مت چھیڑیں اس کے. اگر آپ کو غذائیت چاہیے تو بیماریوں سے اگر تحفظ چاہیے تو بھاوتی کیا بابا چھکرا, اب بھاوتی سے کیا مراد ہے, بھاتی ہو تو. ارے دیکھو مہمان بولی ہماری گھریلو اب نکل جاتا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ کھیرا ٹماٹر اور سیب کا چھلکا بھی مفید ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں گا, آپ کو میں کیا بتاؤں گا, ٹھیک ہے نا, پھر ہم سوالات کا سلسلہ کریں گے, پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا نظر آئے. بس کیا دکھانا چاہتے ہیں اس کا, وہ دکھائے گا, وہ تھوڑا سا نہیں جھلک چلائی دی آپ نے سانڈیو, ہاں ہاں سانڈیو گھوڑو سانڈیو تفتیش تھی ہوئے تو سر ہاں سمجھیے. بھائی آواز نہیں آ رہی ہم لوگوں کو, 8 ربیع الاول کا اعلان تھا آج, 8 ربیع الاول ہو گیا. جی سوال چلائیے ایک بار تو پھر چلا رہے وہ آواز. جی ہاں چلا دیں سوال, آواز پھر نہیں آ رہی ہم. چھلکا مجھے بھی یاد آ گیا, انار کہ بابا جو چھلکے ہیں اس کو صفوف بنا لیا جائے اگر تو دستوں میں بہت کام آتے ہیں. اگر انار کا چھلکا جی, انار جی جی, انار کے چھلکے کو صفوف بنا کر, واٹ از صفوف, پاؤڈر, اس کا پاؤڈر بنا لیا جائے, اس میں چینی ملا لی جائے, اس کو کھانے سے دست بند ہو جاتے ہیں. انار کے چھلکوں کے تو بہت فوائد ہیں. بہرحال بعض چھلکے ایسے ہوتے ہیں جو نہیں بھی کھائے جاتے, لیکن کھیرے کا چھلکا پھینکتے نہیں تو سب سمجھ میں نہیں آتا, بالکل سمجھ میں نہیں آتا. سب چھلکا ہوتا ہے ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں. بابا سر درد ہوتا ہے نا تو ان چھلکوں کو اگر لیپ کر دیا جائے پیشانی پر تو درد سر دور ہو جاتا ہے. یہ کھیرے کا جی بابا, سبحان اللہ, کھیرے کا چھلکا اگر درد سر والا اپنے سر پر پیس کر لگا لے, ارے چھلکے ویسے ہی, اچھا درد سر جس کو ہو وہ اگر کھیرے کا چھلکا اپنے سر پہ لگا لے چپکا دے اس کو تو انشاءاللہ درد سر میں فائدہ ہو جائے گا. باپا آپ نے جو بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی کو دعوت دی تھی ان کا وہاں سے پیغام آیا ہے, میں 12 ماہ کے لیے باب المدینہ کے لیے تیار ہوں. بالو اچھے سبحان اللہ ویلکم, اپنے پاؤں سے آنا ہے. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, محبتوں کے چور کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل, سر پہ امامہ سجا رہے گا, رتبے داری سجی رہے گی, سر پر زلفیں سجی رہیں گی, اکثر نظریں جھکی رہیں گی, حیا سے نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ, مسجد پر تحریک, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انا معجزوں نے سنائے نہیں کرم نان گرے انہی نے سمن جب پہلا ذرا نظر رہی نا تو کوشش کروں نا مسائل نہ لے بھائی, ابھی فقہی مسائل نہیں چلانا بس. ہمارے دارالافتاء والے سائیں بھائی صبح ان کو دارالافتاء کی ذمہ داری ہوتی ہے, ڈیوٹی ہوتی ہے, تو آن دو نمین مگر مجبور ہے. ہاں جی جذبے کے سلام ہے ماشاء اللہ, کافی بدے سے ودارے دارالفتا اہل سنت میں سب سے زیادہ وقت دے دیتے ہم کو فرسٹ پوزیشن. ہاں مدنی کالونی, یہ شرف مدنی کالونی کا حاصل ہے. پھر بھی 12 رسالوں کے لیے مدنی کالونی والوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا ریاکاری سے بچنے کے لیے. چھپکے تو 1200 کی بھی نیت ہو سکتی ہے نا. اچھا یہ رسالے جو میں نے کہا تھا چار کہا تھا لیکن یہ 6 اپنے رسالے موجود ہیں, وہ مدنی مذاکروں کے جی بابا اضافہ اور ترمیم یہ سب اس میں ہوتا ہے, تو یہ آپ کو پڑھنے ہیں رسالے, نہیں پڑھے تو اخبار کے بارے میں سوال جواب. گونگے بہروں کے بارے میں سوال جواب, بلند آواز سے ذکر میں, بلند آواز سے ذکر کرنے میں حکمت, پانی کے بارے میں اہم معلومات, مقدس تحریرات کے آداب کے بارے میں سوال جواب, وضو کے بارے میں وسوسے اور ان کا علاج. تو یہ رسالے آپ خرید فرمائیے اور اس کو پڑھ لیجئے نہیں پڑھے تو, اور اس کا لنگر رسائل بھی چلائیے. بابا مکتبۃ المدینہ پہ رسالے دستیاب ہیں. دستیاب ہیں جی بابا, تو آج تو یہ لے کر جانا چاہیے ان کو. جی جن کے پاس پیسہ ہو اور دل بھی ہو تو وہ ضرور اس کو لے کر لنگر رسائل چلائیے, خود پڑھیے ضرور, خالی لنگر رسائل نہیں, آپ کا پڑھنا یہ زیادہ ضروری ہے. سمجھو بانٹنے سے زیادہ آپ کا پڑھنا آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ مفید ہو, کہ آپ کو علم حاصل ہوگا اس سے. پڑھیے ضرور. معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا ام مالک, حضرت سیدتنا ام مالک, حضرت سیدتنا ام مالک رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک کپا گھی کا برتن تھا جس میں وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس بطور ہدیہ گھی بھیجا کرتی تھی. اس عظیم برکتوں کا ظہور ہوا کہ جب بھی حضرت سیدتنا ام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سالن مانگتے تھے اور گھر میں کوئی سالن نہیں ہوتا تھا تو وہ اس گپے وہ تو وہ اس کپے میں سے گھی نکال کر اپنے بیٹے کو اپنے بیٹوں کو دے دیا کرتی تھی. ایک مدت دراز تک وہ گھی ان کے گھر میں سالن کا کام دیتا رہا, یعنی بہت عرصے تک یہ ڈبا گھر بھر کو سالن دیتا رہا. یہ گھر کبھی بے سالن نہ ہوا. عرب میں صرف گھی یا صرف زیتون کے تیل بلکہ صرف کھجوروں سے روٹی کھا لیتے ہیں. یہ وضاحت مرآت جلد 8 صفحہ 215 سے کی. ایک دن انہوں نے اس کپے کو نچوڑ کر بالکل ہی خالی کر دیا. جب بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باذن اللہ غیب کی خبر دیتے ہوئے پوچھا, کیا تم نے اس کپے کو نچوڑ ڈالا؟ انہوں نے کہا جی ہاں سرکار. سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تم اس کپے کو نہ نچوڑتی اور یوں ہی چھوڑ دیتی تو ہمیشہ اس میں سے گھی نکلتا ہی رہتا. صلو علی الحبیب علی محمد. میٹھے میٹھے سنگ بھائیو, سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جوتا پہننے اور اتارنے میں سنت. میٹھے میٹھے سائے بھائیوں, سنت یہ ہے کہ پہلے سیدھا جوتا پہنیے پھر الٹا, اور اتارتے وقت پہلے الٹا اتاریے پھر سیدھا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جب تم میں سے کوئی جوتے پہنے تو دائیں یعنی سیدھی جانب سے ابتدا کرنی چاہیے, اور جب اتارے تو بائیں یعنی الٹی جانب سے ابتدا کرنی چاہیے تاکہ دایاں یعنی سیدھا پاؤں پہننے میں اول اور اتارنے میں آخری رہے. یہ بخاری شریف کی حدیث آپ نے سنی. نزہت القاری شرح بخاری میں ہے, مسجد میں داخل ہوتے وقت حکم یہ ہے پہلے سیدھا پاؤں مسجد میں رکھے اور جب مسجد سے نکلے تو الٹا پاؤں نکالے. مسجد کے داخلے وقت اس جوتے پہننے کی ترتیب والی حدیث پر عمل دشوار ہے. اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے اس کا حل یہ ارشاد فرمایا ہے, جب مسجد میں جانا ہو تو پہلے الٹے پاؤں کو نکال کر جوتے پر رکھ لیجئے, پھر سیدھے پاؤں سے جوتا نکال کر مسجد میں داخل ہوں, اور جب مسجد سے باہر ہوں تو الٹا پاؤں نکال کر جوتے پر رکھ لیجئے, پھر سیدھا پاؤں نکال کر سیدھا جوتا پہن لیجئے, پھر الٹا پہن لیجئے. یہ نزت القاری کی عبارت ختم ہوئی. حضرت سیدنا ابن جوزی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں, جو شخص ہمیشہ جوتا پہنتے وقت سیدھے پاؤں سے اتارتے وقت الٹے پاؤں سے پہل, حضرت سیدنا ابن جوزی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے, جو شخص ہمیشہ جوتا پہنتے وقت سیدھے پاؤں سے اور اتارتے وقت الٹے پاؤں سے پہل کرے وہ تلی کی بیماری سے محفوظ رہے گا. پیچھے پیچھے سائیں بھائی, جب بھی کسی سنت وغیرہ پر عمل کرنے کا موقع ہو اس وقت دل میں نیت حاضر ہونی ضروری ہے. مثلاً کپڑے پہنتے وقت پہلے سیدھی آستین میں ہاتھ ڈالا یا اتارتے وقت الٹی آستین سے پہل کی. اسی طرح جوتے پہننے اتارنے میں حسب عادت یہی ترکیب بنی. یہ سب سنتیں مگر عمل کرتے وقت سنت پر عمل کی بالکل ہی نیت دل میں نہیں تھی تو یہ عمل عبادت نہیں عادت کہلائے گا، سنت کا ثواب نہیں ملے گا۔ دعوت اسلامی کے ماتے چلنے والے دار الافتاء اہل سنت کا نیت کے متعلق ایک معلوماتی فتویٰ ملاحظہ فرمائیے۔ بے شک بغیر نیت کے کسی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، بلکہ اس طرح یہ بلا نیت کی جانے والی عبادتیں عادتیں بن جاتی ہیں۔ کسی عمل خیر میں یعنی اچھے عمل میں، نیت کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل کیا جا رہا ہے دل اس کی طرف متوجہ ہو اور وہ عمل اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہو۔ اس نیت سے عبادت اور عادت میں فرق کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ دل کا متوجہ ہونا اور اللہ تعالی کی رضا پیش نظر ہونا ہی نیت ہے، اور اسی سے عبادت اور عادت میں فرق ہوتا ہے۔ لہذا اگر عادت میں نیت کر لی جائے، تو ثواب ملتا ہے، اور اگر نیت نہ کی جائے تو عمل عادت بن جاتا ہے اور اس پر ثواب بھی نہیں ملتا۔ جیسا کہ حضرت علامہ علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں، نیت کے لغوی معنی ہے قصد و ارادہ، اور شرعی معنی ہے جو عمل کرنے لگے دل کو اس کی طرف متوجہ کرنا اور وہ عمل اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہو۔ اور نیت سے عبادت اور عادت میں فرق کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یا ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کی عبارت ختم ہوئی، لیکن اس کے ساتھ یہ یاد رہے کہ بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ جن میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ محض عادت کے طور پر کر رہے ہیں، حالانکہ اس میں بھی عبادت کی نیت موجود ہوتی ہے، اور اس کا احساس اس لیے کم ہوتا ہے کہ ابتدان یا بطور خاص جس قدر توجہ دی جاتی ہے وہ بارہا عمل کرنے کی وجہ سے برقرار نہیں رہتی۔ ہاں اگر اصلا یعنی بالکل ہی نیت کچھ نہ ہو تو اس پر واقعی کوئی ثواب نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سحری بھی کرنی ہوگی، ملاقات بھی کرنی ہوگی۔ سبحان اللہ، اکبر اللہ، اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ۔ انتظام کریے، کریں ان شاء اللہ، کھین جو ہاں کرنا، سٹینڈ بائی، مطلب تیار رکھے ہوں۔ جی ہاں، ارشاد فرمائیں۔ کل پیر شریف ہی ہے، سبحان اللہ۔ اے میری نیت تو وہاں سے، میں تو کڑ رہا تھا کہ یہاں سحریوں کا افطار کا سحریوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، میں نے وہ مدنی مذاکرے میں عرض بھی کیا تھا، اب کوئی دو چار کڑن شاہ دعوت اسلامی کو اور مل جائے نا، یہاں جو سحریاں کرواتے رہے تو میرا ہم میرے کو مزہ آتا ہے، روزے رکھنے والوں سے بہت دل خوش ہوتا ہے۔ چلو یہ شاید میرا حصہ ہوگا، میں آ گیا تو میرا ذہن تھا کہ آج سحری کا انتظام کریں گے، سحری کرنی چاہیے، کرنی بھی، اسلامی بھائیوں کو بولا بھی، لیکن وہی باتیں نے کہا میری کڑن، اب میں اکیلا ہی بولوں بھی، یاد بھی رکھوں، پھر تاکید بھی کروں کہ کر لو تو کچھ ہو جائے تو ہو جائے، خالی ہوا میں اڑ جاتی ہے بات، پھر کوئی پوچھتا کم ہے مجھے۔ تو اللہ کا کرم ہے کہ آپ نے یعنی کہ تیار رکھا، اگر مجھے پہلے بول دیتے تو میری دل جوئی ہو جاتی، تسکین ہو جاتی کہ ماشاء اللہ آج تو واہ واہ ہوئی، تو میں تھوڑا ترغیب کی۔ اور چلیے اب آئندہ انشاءاللہ پہلے سے پتہ چل جائے نا، مجھے زیادہ خوشی حاصل ہوگی۔ تو پونے 300 عیسائی بھائیوں کا عدد ملا ہے مجھے ملاقات کے لیے. آپ کا پرچی آپ نے دی ہے بابا, پونے 300. یہ اور بھی ہیں بابا, قافلے والے تو اور بھی ہیں. کہہ رہے ہو تو سونے والے اپنے تعاون کر ہی دیتے ہیں, بےچارے سو جاتے ہیں, سوتے ہیں وہ کھوتے ہیں, شروع میں جوش میں ہوتے ہیں, نیند اچھے بھلے پہلوان کو پجاڑ دیتی ہے. جی اب تو یہ 12 دن والے کیا 12 دن والے بھی ہیں, کورسز والے ہیں بابا, تربیت کورس والے اور 12 دن والے ہیں نا, مدنی قافلہ مدنی نامات کورس تربیتی کورس. بابا فیضان قرآن کورس والے ہیں, مدنی تربیتی کورس, مدنی نامات اور مدنی قافلہ کورس, اور 12 دن کے اسلام بھائی جو دیگر بابا کابینہ سے تشریف لائے ہیں 12 دن کے لیے جو آئے ہیں. جی بابا یکم ربیع نور شریف کو آ گئے تھے اسلام بھائی, جبکہ 12 دن یار رہے ہیں اب یہ بپا. ان کا جدول تھا باقاعدہ دن میں یہاں پہ, تو ان کے ہلکے بنائے ہوئے تھے اس میں ترکیب تھی بپا. نہیں تو یار ان کا دل تو کرے گا نا کہ چرا کا دیکھیں, اس میں کچھ گنجائش رکھی ہے کہ نہیں آپ نے بپا؟ مدنی مذاکرے میں بھی تقریباً شرکت, ہلکوں میں جاتے ہیں نا ادھر ادھر, پھر تو اچھا یہیں لگتے تو پھر یہ چرا کا کیسے دیکھیں گے؟ ان کا جذبہ تو ان میں ایک تعداد ہوگی, یار چلتے چرا کا دیکھیں گے. وہ چرا کا جو باب المدینہ میں ہوتا ہے دنیا میں کیا ہوتا ہے ایسا چرا کا؟ یہ ہے بڑی آزمائش کے چراغ دیکھنے کے لیے بھی جانے کی اجازت نہیں ہے, فیضان مدینہ میرے نا. نہیں ماشاء اللہ یہ قربانی بابا عشاء سے یہ یہی ہوتے ہیں اور رات دیر تک الحمدللہ یہ مختلف حملوں میں شامل ہیں. ماشاء اللہ امامت کورس, مدنی تربیت کی کورس, فیضان قرآن کورس اور بپا مدرس کورس کی بھی اسلام میں موجود ہیں ماشاء اللہ. تو 12 دن والے بھی ہیں, 12 دن والے تقریباً 400 آس پاس. ماشاء اللہ مبارک. یہ تو مدنی تربیت کے والے پہنچیں گے سب سے, کارڈ بنایا ہے کہ باقی بنی ان شاء اللہ. امید تو ہے ملاقات کی نا, سبحان اللہ ان شاء اللہ. سہری کا تو مزدہ مل ہی گیا ہے سبحان اللہ. امر سب کے لیے سہری ہے کس کی نہیں, اب اس کا پھر طے کرتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ, کیونکہ یہ سب ہاں بول دیں گے, دو دو ہاتھ اٹھا لیں گے, پھر ان کو ڈھونڈے گا. رات لمبی ہے یہ ملاقات متھے دی سکیں, متھے دی سکیں ہاں شاید متھے. اچھا ساجی رات ہل نوٹے سلسلہ اگر رات وڈی ہے ہوں اچھنے تو موڑ اچھنے ایڈا آسانی ہے کہ چیک تھی نہ آئی اڈا پچھے نویں سر سے چیکنگ ہوتی نہیں, یہ بھی پریشان وہ بھی پریشان پاں بھی پریشان ویادیوں تو رہتی ہوں نا بتائے گی نیندرو چڑھن دی بجے. تو یہ پوری ایڈا سیٹ اپ آئے جی بابا ملاقات جو انشاءاللہ. تو یہ کہ جو ویسے بیچنا چاہے تو ان کو بھی اجازت ہوگی سبحان اللہ. ارے ارے ارے وہ صوفہ ٹیبل جو ترکیب ہے وہ اوپر ہے, یہ طے ہوا تھا کہ یہاں کے لیے ایک بنائیں گے, اب وہ بن گئے کہاں ہے, ملاقات شروع ہونے تک آ جائے گا؟ ارے موجود ہے مدینہ مدینہ الحمدللہ. تو یہاں فائدہ یہ کہ استنجا وضو سب انتظام ہے, رمضان حال میں یہ بھی نہیں ہے. پھر رضا حال سے گزر کے جانا پڑتا ہے, وہ اوپر جانا اور یہ پھر خیر انشاءاللہ. یہاں 2 بجے تک سلسلہ رہے گا تو اس کے بعد ہی ملاقات شروع ہو سکتی ہے. اور کسوٹیاں اور جو بھی اپنا جو ہے نا آپ کا سلسلہ کچھ آزمائش کر لیتے ہیں, بلیسنگ چھوڑ دیتے ہیں. بلیسنگ بلیسنگ آف میلاد جو انگلش سلسلہ ہے نہ ہونا چاہیے. تو رات ویسے بھی بڑی ہے کافی, یہ شہری تک ملاقات لی ہو جائے گا. اس میں کچھ اور تعاون کر دیں گے سو جائیں گے تو لوڈ بھی کم ہو جائے گا. بپا بھی تو نو مسلم ہیں ماشاء اللہ. کب مسلمان ہوئے آپ؟ ماشاء اللہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو. فرمائیے کتنے دن کا؟ 30 دن کا سفر کر لیا سبحان اللہ, اور تربیتی کورس بھی کر رہے ہیں. بہت بہت مبارک ہو. مرحبا. اللہ کرے وہی سب مسلمان ہو جائے. بچہ آپ کا چھوٹا ہے 5 مہینے کا نا, اور آپ مسلمان ہو گئے نا تو وہ بچہ مسلمان ہے. اس کی امی اللہ کرے مسلمان ہو جائے, کیونکہ وہ آپ کا بچہ ہے. تو جو دو دن کے اگر دونوں میں سے جس کا بہتر دین ہوتا ہے نا اس دین پر بچہ شمار ہوتا ہے, جو نابالغ بچہ چھوٹا بچہ. تو اب چونکہ اسلام بہتر ہی بہتر ہے یقیناً, اور آپ مسلمان ہو گئے تو اب وہ بچہ آپ کے دین پر آٹومیٹک. ہاں اگر یہ بڑا ہو جاتا ہے سمجھدار ہو جاتا ہے, اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ وہ بولتا ہے کہ نہیں میں مسلمان نہیں ہوں, تب تو وہ کافر ہو جائے گا. فی الحال چونکہ 5 ہی مہینے کا اس کو سمجھ ہی کچھ نہیں ہے, تو اس لیے وہ فی الحال وہ بچہ مسلمان ہے. آپ کو مبارک ہو. چلو آپ سب کو مبارک ہو کہ مسئلہ پتہ چل گیا نا, تو اب آپ کو اب کوئی مدنی فیس ہونی چاہیے اس کی. 10, 11, 12 کا جن کا ذہن نہیں ہے قافلے کا تو وہ بھی بنا لیں, اور جن کا ذہن ہے وہ کم از کم ایک کو عورت کو تیار کریں اپنے علاقے میں 3 دن کے لیے. فرمائیں. سمجھ نہیں آ رہی, زور سے بولیے. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ توبہ پر استقامت دے. آمین. آپ کو بھی ہم سب کو بھی توبہ نصیب کرے سچی توبہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا چنا ہے؟ عمران. ہلو آئیں جو دیوانہ مبارک. مرحبا. چن کیا لیا؟ رکھ لو عمران. نام رکھے محمد اور پکارنے کے لیے رکھے عمران رضا. یہ بچہ آپ کا ہے, مسلمان ہے وہ بچہ, اس کو پیار کریں اور ذہن نصیب کو اس کی ترکیب بنائیں کہ وہ آپ کی صحبت میں رہے وہ بچہ. ہاں اس کو ٹھیک ہے بیعت بھی کر لیتے ہیں, تاری بھی ہو گیا وہ سلسلہ. آپ بھی تو 12 ماہ دے دو. یہ تو وقف مدینہ جیسا لگتا ہے بےچارا. وقف مدینہ ماشاء اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے, استقامت دے, شیطان کے وسوسوں میں نہ آنا, اور کبھی بھی اب اپنے اس مذہب کی طرف نہیں جانا چاہے کتنی تکلیفیں آئیں. ٹھیک ہے نا, برداشت کرنا, صبر کرنا, اسلام سچا مذہب ہے. الحمدللہ. صلو علی الحبیب. آئیں جو کی ترکیب ہے. آؤں نکلا ہوں. مہینے جانے سلسلہ ہلو نہ جاؤں. اچھا وہ ساندھی پیسی نہ دیا آئے ڈرامے جڑو پورا آئے ان جڑو اچھے چوائنا تفتیش نہ کرایا تھا آج امین چیز نہیں ہے ان جو ہوں کرومو تک پر چند ہے اشتہار تحلی رہی ہو یہ چالو ان میں پا عوام کو سنا رہی ہے لیکن انس بھی کوئی آبھی ہونے نہیں ہوتا صلی اللہ تعالی علی محمد. جو بھی ناری حصہ یہ عموماً جان ہوئی تو مائک بابا ادا محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ جو ابھی آپ کو دکھانا تھا انشاءاللہ وہ کل دکھا جائے گا, یعنی کل اگر یعنی آج نہیں دکھا جائے گا, ہو سکتا ہے کل دکھا جائے کیونکہ وہ کچھ رکاوٹ آئی ہے اس میں. دیکھا نا تاج چون چی نا ریکارڈ بنی ہوئے نا اترا نہ ہوئے ٹائم تھے کل نہ الحمد للہ بھرے لوگ نہ ہوئے بہت بہت فیلنگس ہوئی تھی. ہاں جی حسن نظر ہے جی جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. اب وہ کیا مدنی ذہنی آزمائش انشاءاللہ یہی ملاقات میلاد ہال میں ملاقات ان شاء اللہ سحری کی وہ یہی ترکیب ہوگی.